بیماریوں کا ذکر آپ کے سامنے ہو رہا تھا جس میں ایک عادت کتمان و تلبیس حق، مسئلہ حق کو چھپا دینا اور اگر بیان کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو اس طرح تلبیس کے ساتھ اور مبہم کر کے بیان کرنا کہ مسئلہ کی اہمیت ہی ختم ہو جائے۔ یہ کتنا نمبر تھا؟ چوتھا نمبر، پانچ۔ پانچواں نمبر، پانچویں عادت یہ تھی، افتراء علی اللہ، اللہ رب العزت پر جھوٹ بولنا، افتراء علی اللہ۔ قرآن پاک میں ہے یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، نکالو ذرا، یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ ہاں بھائی صفحہ بتائیں، 96، صفحہ 96۔ آیت نمبر 96، سورۃ البقرہ۔ آیت بھی غلط بتائی اس نے، یہ اصل میں سویا ہوا ہے۔ ہاں بھائی صفحہ کیا ہے آپ کے پاس؟ 30، 30 صفحہ۔ جو مولوی بن رہے ہو یہ سارے آیت کو دیکھو، کہیں یہ بیماری آپ میں نہ آ جائے۔ یکتبون الکتاب بأیدیہم، کتاب لکھتے تھے اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے تھے یہ اللہ کا فرمایا ہوا ہے، یہ جو ہم پیش کر رہے ہیں نا اللہ نے فرمایا ہے، بات اپنی ہوتی اور کہتے کیا اللہ کا فرمایا ہوا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے، قال اللہ، حالانکہ قال یہودی ہوتا، وہ یہودی خود اپنی بات کرتا اور اوپر کہہ دیتا قال اللہ، اللہ کا فرمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ افتراء علی اللہ۔ اس پر مفسرین نے واقعہ لکھا ہے کہ یہودی سارے اکٹھے ہوئے، مولوی، اور ان کا جو مفتی اعظم تھا بڑا مولوی، اس کو، وہ ذرا شریف آدمی تھا، وہ اتنا جلدی بکنے والا نہیں تھا، تو انہوں نے ایک رجسٹر تیار کیا، یہودیوں نے اپنی ایک کتاب بنائی، اس پر دستخط کیے اور اس کا عنوان رکھا اصل تورات، اصل تورات۔ اور اس مولوی صاحب کو تنہائی میں کہا کہ مولوی صاحب آپ ہماری اس کتاب کو مانتے ہیں، لوگوں کو کہیں گے کہ یہی اللہ نے اتاری تھی، اس میں وہ آیات جو ان کے مطلب کے خلاف تھی نکال دی، کچھ میں تبدیلی کر دی۔ تو مولوی صاحب پہلے تو تھوڑا کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا، انہوں نے کہا پھر تیری سزا قتل ہے، تو مفتی اعظم ہے، تجھے ہم قتل کریں گے۔ مولوی صاحب نے کہا چلو میں مان لیتا ہوں، چونکہ گنجائش ہے نا، مان لیتا ہوں، رخصت ہے، تو قتل جو ہو رہا ہے اب رخصت پہ عمل کرنا ہے۔ مولوی صاحب نے یہ کیا کہ کتاب کو کسی کاغذ میں، جو اصل تورات تھی، اس کے کاغذ کو کپڑے میں ڈالا اور یہاں قمیض کے نیچے سینے پر اس کو باندھ دیا۔ جب وہ آئے انہوں نے کہا کہ یہ کتاب مولوی صاحب حق ہے مفتی اعظم صاحب، اس نے کہا ہاں بالکل میں مانتا ہوں یہ حق ہے. یہ حق ہے یہ تو وہ نیچے تھی نا یہ قمیض کے نیچے, اس نے کہا ہاں یہ حق ہے. اب انہوں نے کہا دیکھو مولوی صاحب بھی مان رہے ہیں, تو وہ مولوی صاحب سے پوچھتے, مولوی صاحب کہتا بالکل مانتا ہوں یہ حق ہے, بالکل مانتا ہوں یہ, وہ تو اس کو کہتا لیکن لوگ سمجھتے کہ یہ لکھی ہوئی. تو یکتبون الکتاب بایدیہم, اگر یہ واقعہ نہ بھی ہو تب بھی قرآن پاک اتنی بات بالکل قطعی طور پہ بتا رہا ہے کہ اپنی طرف سے کتاب لکھتے, رجسٹر بناتی, کاپیاں کراتیس وہ لکھ کر اوپر لیبل لگاتے دیتے کہ ہاذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے, ذرا خیال کرتے ہو. اور یہ کیوں کرتے تھے؟ لیشترو بہی سمن خلیلا, صرف یہی مقصد تھا سمن خلیلا, نیا نیا قید اعظم ملے سمن خلیلا. یہ سب کچھ کرتے تھے پیسوں کے پیچھے, پیسے حاصل ہوں نوٹ ملے. اور یہ بےمان یہاں تک بڑھ گئے. اچھا جی چار پانچ ہو گئے, نمبر چھ, نمبر چھ من گھڑت واقعات, من گھڑت جس کی کوئی اصل نہیں تھی, بے سند باتیں. ایک نے کہا بزرگوں سے سنا ہے, بس بزرگوں سے سنا ہے آگے چل پڑا, کوئی پوچھے بھائی سند ہے کیا, اللہ جانے, ساری بے سند باتیں وہ اپنی عوام کے سامنے بیان کرتے, جھوٹ موٹ کی روایتیں انبیاء کے نام پر اور اہل اللہ کے نام پر, ہوتا نرا جھوٹ. حضرت سلیمان کو بدنام کیا کہ وہ اپنے فوجی کی بیوی پر عاشق ہو گئے, یہ قصہ مشہور کیا. اسی طریقہ سے یہ ایک قصہ بنایا کہ دو فرشتے آئے تھے, انہوں نے زنا کیا شراب پیا, تو وہ زہرا نامی کنجری تھی اس پر عاشق ہو گئے, تو ان کو اللہ نے سزا دی اور وہ چلے گئے کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں فلاں فلاں. یہ ان کی تقریریں ہوتی تھیں اور یہ تقریریں سناتے عوام کو. حضرت لوط کے بارے میں وہ بےمان, یہ انہوں نے گھڑا تھا کہ حضرت لوط نے معاذ اللہ شراب پی اور زنا کیا, یہاں تک انبیاء کی عصمت کے خلاف بکواس بازی کرتے. اور اسی طریقہ سے حضرت نوح کے واقعات میں عجیب عجیب خرافات گھڑی تھی کہ بڑھیا تھی, اور وہ بڑھیا جو تھی وہ اس نے حضرت نوح کو کشتی کی لکڑی دی تھی, تو جب عذاب آیا تو وہ چرخہ کات رہی تھی, وہ وہاں پر بیٹھی رہی. حضرت نوح سارا سیلاب بھگتا کے جب واپس آئے, بڈھی سے پوچھا بھئی بڑھیا بتاؤ کیا مسئلہ ہے, تو ادھر بیٹھی ہے ادھر تو سارا سیلاب تھا. بڑھیا کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میں تو اندر چرخہ کات رہی ہوں. تو ایسے خرافات بکواسات اور من گھڑت چیزیں, اور کہتے تھے کہ ہمارے جو نسبت میں آ گیا وہ بخشا جائے گا اور ہم تمہارے گناہ بخشیں گے, گناہ بخشیں گے. آتا مولوی صاحب کے پاس گناہ بخشانے کے لیے, ہاں بھائی پھر کون سا گناہ کیا, فلانا گناہ, اچھا اس گناہ کا ایک ہزار روپیہ ہے, وہ ہزار روپیہ مجھے دو میں تیرا گناہ معاف کر دیتا ہوں. تو اس طرح کی امنگیں اور اس طرح کی بے سند باتیں وہ عوام کو بتاتے, جہاں قرآن نے اسی کو کہا تلک امانیہم, اسی مقام پہ تلک امانیہم, یہ ساری ان کی وہ موضوع روایات من گھڑت باتیں بے سند اقوال جس پر وہ امنگیں اور تمنائیں بنائے بیٹھے ہیں, یہ سارا وہ ہے. نمبر چھ, سات, ساتویں بیماری یہود کی, ساتویں بیماری یہ تھی کتاب اللہ وراء ظہورہم, کتاب اللہ وراء ظہورہم, اللہ کی کتاب کو معطل کر دیا کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی جو کتاب تھی اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک مارا. پیٹ کے پیچھے پھینکنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنا عقیدہ عمل اس سے اخذ کرنا چھوڑ دیا. ویسے یہودی تورات کو سونے کے پانی سے لکھتے تھے اور اس پر وہ ریشمی غلاف چڑھاتے، چومتے، کوئی مرنے والا ہوتا اس کا ختم شریف بھی پڑھتے اور تورات پڑھتے اور مرنے والے کے پاس بھی پڑھتے، لیکن جب مسئلے کی بات آتی تو کتاب اللہ وراء ظہورہم، کتاب اللہ کو بالکل چھوڑ دیا اور کتاب اللہ کے قریب نہ آتے. وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، رسائل اٹھا لیے. کتاب اللہ کو چھوڑ کر کس کے پیچھے پڑ گئے؟ رسائل. وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تو پڑ گئے رسالوں کے پیچھے. خیال کر، رسالے، ساری دنیا کے رسالے ان کے پیچھے پڑ گئے اور بالخصوص تعویذ دھاگوں کے پیچھے پڑ گئے، سحر کے پیچھے پڑ گئے. کتاب اللہ وراء ظہورہم، کتاب اللہ کو چھوڑ کر تو وہ دوسری کتابوں، دوسرے فنون، سحر وغیرہ، اس قسم کی شیطانیاں، شیطانی رسائل اور سارے شیطانی لکھتے ان کے پیچھے پڑ گئے. بتبعو، اور کتاب اللہ کو بالکل معطل کر دیا. کتنے ہو گئے جی؟ سات. نمبر آٹھ، یقتلون النبیین بغیر الحق. اب جو ان کی اصلاح کے لیے من جانب اللہ نمائندہ آتا، ان کی ان خرافات پر تنبیہ کرنے کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے کوئی نمائندہ آتا من جانب اللہ، تو اس کو اس کے دشمن بن جاتے اور یقتلونا، اس کے ساتھ لڑائیاں کرتے، قتل تک کرتے اور ازلی دشمن بن جاتے اور اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے. جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، یہودیوں نے جلوس نکالنے شروع کر دیے اور حکومت کو بھی ساتھ ملا لیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے وہ کوشش ناکام کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. تو اور ان سازش ان کی یہی تھی کہ انہوں نے پورے جلوس نکالے کہ حضرت عیسیٰ کو کہا کہ یہ گستاخ ہے اور اس کو ہم نہیں مانتے. تو حضرت عیسیٰ کے قتل کے درپے صرف نہیں ہوئے، عملی اقدام کیا جو ان کے بس میں تھا اور حکومت وقت کو بھی ساتھ ملا لیا. تو بہرحال وہ ایسے بے ایمان تھے کہ جو داعی حق تھے، حق بیان کرنے والے تھے، دعاتے حق، ان کے وہ ازلی دشمن بن گئے اور اس دشمنی میں الزام، بہتان، لڑائی، قتل، اس کے خلاف ہر قسم کے منصوبے بنانے شروع کر دیے. کتنے ہو گئے جی؟ آٹھ. پہلے انہیں آٹھ کو ذرا دیکھو، انہیں آٹھ کو دیکھ لو کہ آج موجود تو نہیں ہے. لَتَتَّبِعُوا مَا سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے. وہ تو جو اس قسم کا فرمان ہوتا ہے وہ بالواحی ہوا کرتا ہے. تو لَتَتَّبِعُوا مَا سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، آج اگر آپ دیکھیں، نام میں نہیں لیتا، شاید کچھ لے بھی لوں، نام نہیں لیتا، لیکن یہ آٹھ چیزیں ان کی آج اس امت میں موجود ہیں. آج انہوں نے مال کھانے کے بہانے کئی قسم کی ہیلا بازی کی، آج بھی موجود ہے، کئی قسم کی ہیلا بازی مال بٹورنے کے لیے. اور آج کا ملہ، اس نے بھی لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے کوئی ہیلا سازی کی، کوئی ہیلا سازی ہیل مال ملے, اس کو ہم بولتے ہیں ملا ٹیکس. ہاں یہودیوں ملا ٹیکس, اور عوام بھی بدھو کمپنی ہے, ان سے ان کے ایمان پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں اور مال پہ بھی, لیکن یہ خوش ہیں. اور ہم اگر مال بھی نہ لیں اور مسئلہ بیان کریں تو ہم سے ناراض ہیں, کہتے ہیں یہ بڑا سخت مولوی, اور جو ان کا مال بھی لے لے ایمان بھی لے لے وہ بہت اچھا مولوی ہے, پرانا کھران وہ بہت اچھا ہے, بڑا نیک آدمی ہے. اب دیکھو ملا ٹیکس کول شریف کیا ہے, ملا ٹیکس جمعرات شریف چالیسواں گیارہویں چھٹی بھی آج کل نکلی ہے, چھٹی مردے کے کفن, مردے کی چالیس دن کی روٹی, ہیلا اسکات, تعویذات کی آمدن, ادھر ہیلی ہوئی ہے, تعویذات کی ساری آمدن اور مسئلہ بیچنے کے پیسے, وہ لال کتاب سے دیکھتا ہوں, مسئلہ بیچنے کے پیسے, طلاق کا مسئلہ آ جائے, اور پنڈی اسلام آباد میں ایسے یہودی موجود ہیں, پنڈی اسلام آباد میں ایک مفتی ہے, تین طلاق کے آدمی دے کر گیا اور کہلواتا بھی وہ ہنفی ہے اپنے آپ کو, تین طلاق کے آدمی نے دی, مفتی نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ غصے کی حالت میں تھا لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی, غصے کی حالت میں تھا اور طلاق واقع ہی نہیں ہوئی. تو مفتی صاحب سے کوئی پوچھے بھائی طلاق کبھی کسی نے محبت میں بھی دی ہے؟ عند تقبیل طلاق دیو, محبت میں آ کر طلاق دیو ہے چبلا, یہ صرف اس سے پیسے لینے کے لیے کوئی ہیلا سازی, ساری کی ساری جو ان یہودی بنو قریظہ بنو نذیر والوں میں تھی کوئی پاکستان کے مولویوں میں, اور اکثر مولوی اسی یہ یہودیت کا جدید ماڈرن نیا ایڈیشن ہے, اس کو کہہ سکتے ہو یہ پاکستانی یہودی اور ہندوستانی یہودی سارا ملٹیکس ہے. اسی طرح دوسری کیا بیماری تھی ان کی, تمنا ارتدار, حق جان کر جانتے بوجھتے ہوئے پھر بھی دعوت دینی آؤ جی ہمارے ساتھ آ گئے, حالانکہ پتہ بھی ہے, اور اگر آپ غور کریں کئی ایسے ملا ہیں ان کو پتہ ہے کہ قرآن والا مسئلہ جو یہ بیان کرتے ہیں یہ حق ہے, اندر سے مانتے بھی ہے, اور اگر آپ ان کو اکیلے ملے ان سے پوچھیں بھائی یہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہ مسئلہ کیسا ہے, تو ٹھیک ہے انداز ٹھیک نہیں, مسئلہ تو ٹھیک ہے پر ذرا انداز ذرا لے جا ٹھیک نہیں ہے, لے جا ذرا سخت ہے, یہ یہودی جانتے ہیں مسئلہ یہی ہے, اس کو کہو تو ذرا پیارے لہجے میں نہیں بیان کر دو, مارا لے جا تو ہے سخت اور انداز بھی سخت ہے, تو ذرا میٹھے میٹھے لہجے میں بیان کر, وہ بےمانا تو میٹھے لہجے میں بھی بیان کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنے لہجے میں بیان کر اس کے لیے بھی تجھے توفیق نہیں, یہ مانتے ہیں. اور اس کی بے شمار مثالیں, بے شمار مثالیں, ہمارے میاں والی میں ایک مولوی صاحب تھے اکبر علی, یہ بھی دیوبند کا فاضل تھا, دیوبند میں پڑھا اور جامع اکبریہ اب بھی موجود ہے, تو یہ آیا تو یہ یہودی بن گیا, دیوبند کا فاضل, ہاں تو یہودی بن گیا, آ کر وہی شرک و بدعت کی تبلیغ شروع کی, وہاں بانڈی گھنڈ والی میں حضرت صاحب کے ایک شاگرد تھے مولانا محمد زمان صاحب رحمت اللہ علیہ, تو وہ بڑے پکے آدمی تھے مسئلے میں, اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں کافی عرصہ رہے, کافی عرصہ, تو وہ انہوں نے مسئلہ بیان کرنا شروع کیا, ہمیں خود میاں والی کے وہ لوگ ملے, جب ہمیں ملے تو وہ بوڑھے تھے, اور جب وہ مسئلہ بیان کر رہے تھے جب کا واقعہ ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بالکل نوجوان تھے, تو ہم نے ادھر سے مسئلہ سنا ادھر سے بھی, تو ایک دن ہم چلے گئے مسجد جامع اکبریہ میں, وہاں پر ہم گئے اور کہا مولوی صاحب آپ سے کام ہے, اس نے کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ پوچھنا ہے. خیر وہ سمجھ گیا یہ بانڈی گونڈالی سے آئے, وہ ہمیں اپنی بیٹھک میں لے گیا. ہم نے کہا یہ مولوی زمان اور آپ کا جو جھگڑا ہے اس کا ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, آپ مسئلہ اور بیان کرتے ہیں وہ اور بیان کرتا ہے. اس نے کہا فیصلہ کیا ہے؟ تو خدا کے بندے مولوی زمان صاحب جو مسئلہ بیان کر رہا ہے وہ مسئلہ تو ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گھر کے دانے اپنے ہیں, زمینیں اپنی ہیں, اور میں غریب آدمی ہوں, میں وہ مسئلہ نہیں بیان کر سکتا. جو مولوی زمان صاحب بیان کر رہا ہے اس وہ زمیندار ہے, اس کی اپنی زمینیں دانے شانے گندم سب کچھ اپنی ہیں, اور ہم نے یہاں سے لینی ہوتی ہے, اس لیے تم اسی کا مسئلہ مانتے ہو تو مان لو, وہ مسئلہ ٹھیک کرتا ہے لیکن ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ ہے حق جان بوجھ کر یعرفونہ. اور آج بھی ان بے ایمانوں کو ہمارے مد مقابل, اسی لیے تو وہ اپنے طالب علموں کا ذہن بناتے ہیں کہ اشاعت التوحید سے مناظرہ ہونا قرآن پہ نہیں کرنا, یہ تیاری ہو رہی ہے چاہے قرآن پہ, یہ مذاق نہیں, آپ ان کی سنیں وہ غورس شورس. پہلی شرط یہ قرآن پہ نہیں کرنا, حدیث پہ نہیں کرنا, اشاعتیوں سے مناظرہ کرنا ہو تو بزرگوں کی عبارتیں لے آنی, عبارات بزرگوں پہ کرنا ہے, قرآن حدیث پہ نہیں کرنا. یہ باقاعدہ تعلیم بھی دی جاتی ہے, اور تعلیم کیوں ہے؟ انہیں اندر سے پتا ہے کہ قرآن ان کے پاس ہے اور قرآن پاک کے دلائل ان کے پاس ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں قرآن پر پاس کرنی نہیں. اور اسی طرح ڈگ ڈگی بھی بجا رہے ہیں, چل بڈھیے چل, کوئی ڈگ ڈگی بھی چل رہی ہے اور ہے بھی اس پر پکے. یہ بس اب بھی اللہ بجہل عتم پایا جاتا ہے. تیسرا نمبر کتمان, وہ تو ہو گیا نا جی, کتمان و تلبیس, نمبروں کی ترتیب کا کوئی مسئلہ نہیں, کتمان و تلبیس, مسئلہ چھپا لینا. یہ بیماری اب آپ میں بھی آئی, یہ صرف ان کی نہیں, وہ تو ہیں ہی مسئلے کے چور نا. وہ تو مسئلہ بیان, کراچی سے خطبات چھپے کراچی سے, اور 26 جلدیں ہیں, 26 جلدیں, اور اس میں توحید کا ایک عنوان بھی نہیں. یعنی اور جہاں اٹک میں ہمارا ایک طالب علم پڑھتا رہا, مدرسہ ہمارا ہے وہ, تو طالب علم وہاں رہا تو کہتا ہے کہ پورا سال میں رہا, اور قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے پورا سال خطیب صاحب کی زبان سے توحید کا نام ہی نہیں سنا, توحید کا نام ہی نہیں سنا. توحید بیان کرنا تو دور کی بات ہے, بالکل نہیں. اور میں صاف کہتا ہوں مولوی تو ویسے ہی ناراض ہے, یہ اس وقت پنڈی ہو, اسلام آباد, اور یہ ہو آگے تک چلے جاؤ اٹک کی آخر تک, اور ادھر پنجاب تک, جہاں تک اکثر جگہ پہ مسئلہ توحید کا بیان بالکل معطل ہے. مسئلہ توحید بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہے, اور توحیدی ذہن بھی ختم ہو چکا ہے, اور لوگ اب توحید والا مسئلہ بیان کرو تو فتویٰ لگاتے ہیں یہ متشدد ہے, اور یہ فتویٰ کوئی رضا خانیوں کا نہیں ہوتا, اور وہ للہڑ پارٹی کا بھی نہیں ہوتا. یہ جو تمہارے اندر بعض تحبدا ہیں, تو بعض جو حبدا اور جو حبدا یہ ان کا ہے, بڑی سختی ہے, بڑی سختی ہے. مسئلہ ذرا نرم نرم بیان کرنا چاہیے, اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں ذرا اپنے پہلے بزرگوں کی طرز دیکھو, اور بزرگوں کی طرز نہیں تو کم از کم قرآن کا انداز تو دیکھ لو. قرآن پاک میں جو نبی کی, پورا قرآن نبی کی دعوت ہے, اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور نصیحت کی کتاب ہے. یہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن میں بڑی نرمی ہے. ہاں یہ آگے آئے گا انشاءاللہ پتہ چل جائے گا قرآن کتنی نرمی سے بات کرتا ہے. تو حضرت یہ ایک المیہ ہے کہ آپ کا خطیب بھی جھوٹ بولے گا اور جھوٹھی روایتیں, من گھڑت واقعات, کوئی ادھر کے کوئی ادھر کے, اور یا قرآن پڑھے گا تو لگتا ہے آگے سارے شیخ الحدیث بیٹھے ہیں. قرآن جو پڑھے گا یہ ایک جگہ سے آیت نکالے گا, سمجھانی کوئی نہیں, بس پڑھ کے دیا, دوسری جگہ پہ تیسری جگہ پہ چوتھی جگہ پہ ایک خطیب شروع تھا گھنٹہ لگایا اس نے کہ اگر حضرت ابراہیم کا عقیدہ نہ مانا تو قربانی نہیں ہوگی. قربانی تب ہوگی جب حضرت ابراہیم کا عقیدہ مانو گے. اب میں نے کہا شاید آئی تو یہ عقیدہ بیان کرنے لگے. تو آخر پہ نتیجہ یہ نکالا کہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ تھا رب حب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم کا عقیدہ تھا رب حب لی من الصالحین. ماشاءاللہ یہودیوں کی بنو قریظہ بنو نذیر کی زیارت ہو رہی تھی کئی رنگوں میں. حضرت ابراہیم کی یہ دعا تھی یا عقیدہ تھا؟ عقیدہ تھا لیما تعبد مالا یسما ولا جب سیرو ولا جبنی ان کے سیا. لیکن اگر یہ بیان کرتا تو تاریخیں کم لگتی. لیشترو بہی سمانن کلیلا. اگر یہ بیان کرتا کہ نہیں سنتے نہیں دیکھتے نہیں کچھ کر سکتے تو بہت ساری تاریخیں ختم ہو جاتی اور پورے سال میں کاف سالی پڑ جاتی. تو اسی طریقہ سے ایک اور خطیب شروع ہوا اصحاب کاف کا پورا واقعہ بیان کیا. میں بھی ساتھ بیٹھا تھا پورا واقعہ اس نے بیان کیا. میں اب سوچ رہا تھا اب نتیجہ نکالے گا. کہتے ابھی میں نتیجہ نکالتا ہوں. نتیجہ کیا نکالا کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والے پہاڑوں میں بغیر کھائے پیے بھی زندہ رہ سکتے. یہ نتیجہ. یہ بیماری آبائی یہ کتمان اور تلویز نہیں تو اور کیا ہے. قرآن پاک نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں سلایا پھر ان کو اٹھایا کیوں لے یہ تساہلو بہناؤں تاکہ ایک دوسرے سے وہ تکلم کلام کرے اور مسئلہ کھلے. اور پھر وہ تکلم کلام بھی قرآن نے ذکر کیا لبسنا یومن او بازا یوم. لیکن خطیب اس طرف آتے ہی نہیں. واقعہ وہی ہے اور بیان کیا ہو رہا ہے. واقعہ سے استدلال کیا ہے معلوم ہوتا ہے اللہ والے پہاڑوں میں بھی رہ سکتے ہیں. اس سے یہ پتہ چل گیا ہے. اور معلوم ہوتا ہے کہ بنو قریظہ بنو نذیر پاکستان میں بھی خطیبوں کی شکل میں آ سکتے ہیں. یہ معلوم ہو گیا. اور اسی طریقہ سے اور بھی توحید کا باز کرنا بڑا مشکل ہے اور توحید کا باز معطل ہو رہا ہے. اب صرف زور ہے سروں پر. پنجاب میں یہ بڑی مصیبت ہے. اور سر بھی کہتے کیا ہوتی ہے یہاں سے شروع کرتا ہے اور یوں یوں یوں یوں یوں یوں یوں کیا چار ایتے پڑھو گھنٹہ پورا ہے. اب سمجھا تو صحیح نہ ہوئے یہ کیا پڑھ رہا ہے تو اور یہ راگڑیاں لگا رہا ہے. یہ لہون اہل کتاب سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ لہون اہل کتاب اہل کتاب کی طرف دے. اچھا جی یہودیوں کی اور عادت بھی آ گئی. اگلا نمبر بڑھا دیا. یہودی مولوی اسی طرح سورے لگاتے تھے. سورے لہون. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کو گانے کی طرف پہ نہ پڑھو. جو گانے بجانے کی طرز ہے اس پر نہ پڑھو. یہ اہل کتاب کے لہجے اور ان چیزوں سے بچو. اور اس سے علماء نے تو جہاں تک لکھا ہے کہ اس طرح کا جو لہن ہے خطابات میں تو یہ لہن یہ بدعت کے زمرے بھی ہے اور یہ سلف صالحین کا طریقہ ہی ہے. تو اور ایک ہے بڑی عجیب بات. میں آپ کو کوئی بات سمجھاتا ہوں نا. اب سمجھانے کا کیا انداز ہے کہ سر لگا دوں. سمجھانے کے لیے انداز ہے جہاں ہاتھ رکھ کے تو سب کی طرف دیکھیں پورے ایک گیئر دوسرا گیئر تیسرا چوتھا پانچواں یہ پانچویں گیئر شیر لگا کے یوں سمجھاؤ. کوئی عقل کا بھی تقاضا ہوتا ہے. اور عوام مست ہے سروں پر مست ہے ساری. تو مسئلہ معطل ہو گیا. اگر سر ہو تو مسئلہ تو بیان ہونا. اگر مسئلہ کا سر کے بہانے سے مسئلہ چھپاتا ہے تب بھی یہودی ہے. طرزوں سروں میں عوام کو خوش کر کے اور جو اصل مسئلہ چھپا گیا اور مسئلہ بیان نہیں کیا تو سرحد والوں کا تو میں مجھے نہیں پتا. بہرحال پنجاب اور ان ایریوں میں یہ اطمان و تلبیس اس وقت پورے عروج پہ ہے. اور مسئلہ بیان کرنے والا آدمی ملتا کوئی نہیں اگر کوئی مل جائے تو سارے الاقارب کل حقارب وہ سارے بچھو بن جاتے ہیں اور سارے اس کے خلاف ہوتے ہیں. تو جہاں یہی ہے اور کسی جماعت کی تخصیص بھی نہیں, جو بھی ہے جس کو ہاتھ لگا وہی رتا لال ہے. ہاں بھائی دیکھو کتمان اور تلبیس ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں مفتیانے کی راہ اور بڑے بڑے مراکز بھی مفتیانے کی راہ. وہ ایک مولوی صاحب تھے اس نے جہاں پنڈی سے فتویٰ دیا کہ 49 کروڑ کا جو کہتے ہیں نا ہمارے دوست بزرگ کہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 100,000 نماز کا ہے اور رائے بند میں 49 کروڑ کا, رائے بند میں نماز پڑھنے کا ثواب 49 کروڑ کا اور کعبۃ اللہ میں کیا ہے 1,00,000 کا. یہ اب اس مفتی صاحب سے کسی سائل نے سوال کیا کہ کعبہ میں 1,00,000 کا اور رائے بند میں 49 کروڑ کا اس کا کوئی ثبوت ہے, یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب کہتے ہیں مسئلہ ٹھیک ہے لیکن اس کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب میں کیوں نہ کہوں کہ یہ بھی کہوں بنو قریظہ سے تعلق ہے, جتنے بڑے مرکز میں بھی بیٹھا ہے بنو نذیر بنو قریظہ. اللہ کے نبی نے فرمایا بچوں ان سے لتتبعوا سننا, یہ تحذیر اختیار کی کہ بچوں ان کی مشابہت سے بچوں. پھر دوسرا ایک استفتاح آیا آپ کے مدرسہ میں, یہ بھی آپ کے مدرسہ کی بات ہے, اس میں جو یہودی بیٹھے ان کی بات کر رہا ہوں. تو خیر وہ مفتی صاحب حضرت صاحب سے پوچھا کہ لو لا کا لما خلق تو لفلاق, یہ روایت صحیح ہے؟ تو اگر آپ نہ ہوتے کائنات نہ بنتی. تو مفتی صاحب کہتے ہیں سند تو صحیح نہیں لیکن معنی صحیح, اس کی سند تو صحیح نہیں ہے لیکن معنی صحیح ہے, معنی صحیح ہے. اچھا کیوں معنی صحیح ہے؟ کہ قرآن کے سری خلاف ہے. معنی اس لیے صحیح ہے کہ قرآن کی تردید ہے, اس لیے معنی صحیح ہے. تو خیر اور استفتاح آیا تو اس نے سائل نے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام عند القبر صلاۃ السلام سنتے ہیں؟ اس کی قرآن و حدیث سے دلیل پیش کریں. سائل کیا کہہ رہا تھا, کس سے دلیل پیش کریں؟ قرآن و حدیث سے. موسی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر سما کے گائے. اب یہ نہیں کہا کہہ دیتا قرآن میں تو کوئی نہیں حدیث میں نہیں, بس ہمارے اکابر. آگے اکابر کا لفظ ایسا مبہ میں اس کا تعین ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے اکابر کہہ لیں, کون سے اکابر؟ اس کا کوئی حد بن سکتی نہیں. اکابر کہہ لیں, کون سے اکابر بھائی؟ جو ایک ہفتہ پہلے مر گیا وہ اکابر. ایک ہفتہ انشاءاللہ آپ بھی مرنے کے بعد چند روز بعد اکابر, صرف مرنے کی دیر. جو مر گیا وہ اکابر, کوئی بننا کوئی اس کی حد بندی. اکابر کا کون سا زمانہ ہے, کون سے اکابر ہے, تاکہ ہم معلوم کریں تمہارے اکابر کا عقیدہ کہ تمہارے اکابر کون ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ نہ پوچھو اکابر ہیں کون, بس یہ سمجھو کہ اکابر کا ہے. آگے نہیں پوچھنا اکابر ہیں کون, چاہے ہماری مرضی ہم ماسٹر صاحب کو کہہ دیں کہ مجموعہ تو لاکابر ہے, کسی ڈاکٹر کو کہہ دیں کہ یہ ممبا لاکابر ہے, اور کسی کو ہم کہہ دیں ہماری مرضی ہے تو اکابر کہہ رہے. یہ اکابر کا لفظ بھی اللہ ہی خیر کرے, اکابر مجرمی. حضرت مولانا حسین علی صاحب نے جہاں لکھا ہے اپنے قرآن پاک پر اکابر مجرمی فرماتے ہیں جیڑی رن سردار, جیڑی رن بدکار اوا ویڑے دی سردار, جیڑی رن بدکار اوا ویڑے دی سردار. جو عورت اور زن بدکار ہوتی ہے محلے میں پورے محلے پر اسی کا ہولڈ ہوتا ہے, اسی کا ہولڈ ہوتا ہے اور اسی کا سکہ چلتا ہے. اکابر مجرمیہ یہ وہاں لکھا ہوا ہے پنجابی میں, میں نے خود دیکھا ہے حضرت صاحب کے قرآن پر. اور اپنے ہاتھ سے حضرت صاحب نے لکھا. اور حضرت ایسا عجیب آنا کرتے تھے پنجابی میں, اور ہے بھی یہی بات. تو بھائی مسئلہ نہ چھپاؤ. اور مفتی صاحب, ایک مفتی صاحب ہے, وہ مفتی صاحب طالب علموں کا بڑا ذہن خراب کرتا رہا. یہ مسئلہ فروعی ہے, یہ فروعی ہے, میں میری بڑی تحقیق ہے, یہ ہے وہ ہے. خیر میں نے انہیں کہا کہ اس کو ذرا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, جو سما آدی کو فروئی کہتا ہے, عادتاً سبا کے مسئلے کو فروئی کہنے والا بے ایمان, اس کو ذرا میرے سامنے کرو, پھر پتا چلے گا. ان نے مفتی صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا اس کے ساتھ تو بات نہیں کر, اس کے ساتھ تو. میں نے کہا دیکھو تیری تحقیق ہے, کرنا بات تیری تحقیق ہے, ہم تیری تحقیق مانتے ہیں, کوئی ضد نہیں. آپ ہمیں قائل کر. ہمارا فتویٰ ہے کہ عادتاً سما میت کا قائل مسلمان نہیں, ہمارا دعویٰ ہے اور دلائل آئیں گے انشاءاللہ. اب ہمارا مطالبہ ہے ہمارے اس دعوے کو توڑو تو پھر مزہ آئے. کہتے ہم سامنے بھی نہیں بیٹھتے. پھر اس نے پوچھا کیوں, کہتے ہماری اتنی تیاری نہیں. تیاری نہیں تو پھر بک بک کیوں ہے؟ پہلے تیاری کرو پھر بک بک کرو نا. ایک مسئلے کو تم سمجھے ہی کوئی نہیں, تم نے کتابیں دیکھی کوئی نہیں, اصول دیکھے ہی کوئی نہیں, اور ویسے بیٹھ کے کہتے ہو فتویٰ نہیں لگتا, فلاں نہیں لگتا, یہ پوری مسئلہ ہے اور فلاں مسئلہ ہے. پہلے مسئلے کو سمجھو اور پورے اس کے ما لہا ما لہو کی تحقیق کر کے پھر ایک رائے قائم کرو. جب تمہاری تیاری کوئی نہیں ہے, تم نے کتابیں دیکھی کوئی نہیں ہے, اور ایسے کہتے ہو فروعی مسئلہ ہے اور فلانا مسئلہ ہے. لا تلبس الحق بالباطل, یہ تلبیس کرتے ہو. تو خیر وہ ایک دن مجھے خیال آیا, اس کا ایک شاگرد آیا میرے پاس, تو میں نے اسے چھ سوال لکھ دیے, چھ نمبر. میں نے کہا یہ سوال ہے, اس کو کہو چلو سامنے نہ بیٹھ, چھوڑ دو. میرا مقصد تو وہاں پر بھی کوئی مجادلہ مناظرہ نہیں, مقصد ہے افہام و تفہیم سمجھداری سے. تو اس نے بڑی تعریف کی, جا کر ساجی ہمیں فلاں نہیں, یہ کرتے ہیں فلاں جو کرتے ہیں فلاں جو کرتے ہیں. تو انہوں نے ثواب میرا نام نہیں لیا. تو یہ کچھ لڑکے مولوی خضر کے پاس دورہ پڑتے ہیں اور مجھے ہمیں تنگ کرتے ہیں, فتوے لگاتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے کچھ سوال بھیجے ہیں, میرا نام نہیں لیا, وہ کس طالب علم کا لیا, انہوں نے بھیجے ہیں. اور انہوں نے کہا جواب صاحب میں دوں گا جواب, کوئی مسئلہ نہیں. جواب آیا, مجھے کہتے ہیں جی جواب آنے والا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گا, ہاں جواب آنے والا ہے, نہیں آئے گا, اور آئے گا تو پھر میں دیکھوں گا. تو جب آئے گا تو ہم نے ایسے چھوڑنا تو نہیں ہے, پورا رسالہ لکھیں گے اس پر. تو خیر وہ مفتی صاحب دو تین دنوں کے بعد ملتا ہے اس کو, کہتے ہیں کہ یہ سوال بھیجے کس نے, سوالوں کو میں نے مطالعہ کی, کس نے, کہ طالب علم نے. کہتے ہیں یہ طالب علموں کے لکھے ہوئے تھے, نہیں یہ طالب علموں کے لکھے, یہ کسی مولوی نے لکھے ہیں, اس لیے میں جواب نہیں دیتا. یہ کسی میں یہ عجیب مفتی ہے, بھائی مولوی استفتا کرے تو جواب نہ دے, یہ عجیب کوئی طالب علم اور جٹ پوچھے تو اس کو جواب دیتے ہیں, اور یہ کسی مولوی کے سوال ہے, اور مولوی کے جب سوال ہے تو میں جواب نہیں دیتا. یہ بہانہ بنا کر ابھی تک وہ حضب ہے, اس کا پورا سال گزر گیا ہے, کوئی جواب نہیں آیا. تو یہ جب دیکھو بھائی ایک مسئلے کی تحقیق ہی نہیں تو کیوں اس پر حاکم بنتے ہو؟ پہلے مسئلے کی تحقیق کرو. جب تمہاری تحقیق نہیں, ہمارے حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے علاقہ میں آئے, وہاں ایک بزرگ ہیں, انہیں کہا میں تھوڑی گفتگو کرتا ہوں فتوے پر, یہ جو سما آدی کے قائل پہ فتویٰ لگاتے ہیں ان پر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. اس وقت ہم پڑھتے تھے, میں نے حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ کو عرض کی کہ اس طرح ہمارے بزرگ ہیں, عقیدہ شقیدہ ان کا اپنا ٹھیک ہے, لیکن وہ فتوے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. حضرت نعمانی صاحب ہنس پڑے, کہو تم کو لے آ کرے گی. خیر بیٹھ گئے, صاحب سو رہے ہیں اچھا جی, بیٹھ گئے, آ کے سامنے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد پہلا اعتراض یہ کیا, تو دیکھو جی جواہر القرآن میں لکھا ہے یہ مسئلہ صحابہ کے دور کا اختلافی مسئلہ ہے, جواہر القرآن میں لکھا ہے. آپ فتویٰ لگاتی. جب صحابہ کے دور کا اختلافی مسئلہ ہے تو اگر فتویٰ لگائیں گے تو کسی صحابی پہ لگے گا جو قائل, کوئی صحابہ قائل ہے کچھ منکر ہے. یہ اس نے پہلی پہلی بات کی. حضرت نے فرمایا کہ آپ نے یہ جو عبارت پڑھی ہے اس کی تحقیق بھی کی ہے بحر القرآن میں؟ کہتے ہیں ہاں میں نے تحقیق کی ہے سورۃ روم میں. حضرت کے پاس رسالہ تھا مسلک العقابہ, اس میں مولانا سجاد احمد بخاری جو مرتب ہے بحر القرآن کا, اس نے ایک عنوان قائم کیا ہے توضیح ضروری, اور اس نے کہا کہ سورۃ روم جو بحر القرآن پر یہ میں نے لکھا تھا اور یہ عام مشہور تھا کہ یہ مسئلہ صحابہ کے دور کا اختلافی ہے, لیکن میں نے جب تحقیق کی تو کوئی ایک صحابی بھی سماع کا قائل نہیں ملا مجھے, اس لیے میں اس بات سے وضاحت کرتا ہوں. میں اقامت القرآن میں بھی لکھایا, جبیر القرآن سورہ روم پر بھی لکھایا, لیکن تحقیق کے بعد یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ کوئی ایک صحابی بھی سماع کا قائل نہیں, لہذا میں نے جو لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے. اب جب یہ بات کی نا آگے سے مولوی صاحب کہتے ہیں جی میری تحقیق نہیں, نعمانی صاحب فرمانے لگے تیری اپنی تحقیق نہیں نا تو کچھ میری تحقیق ساتھ ملا لے. یہ بہت قیمتی جملہ تھا اس وقت کا مجھے یاد ہے. کہتے اپنی تحقیق نہیں اور اعتراض کرتے ہو ہم پر, ہم نے اللہ کے فضل سے جو مسئلہ بیان کیا تحقیق سے بیان کیا, صرف آپ کے سامنے ہم جواب دے رہی ہیں کہ آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی جانا ہے, اور مسئلے میں جو ڈنڈی مارے وہ تو یہودی ہے, مسئلے میں غلوب کرے اور خامخواہ مسئلے کے حدود کو بدل دے تو وہ تو بہت بڑا ظالم آدمی ہے. تو اس لیے یاد رکھ لو مسئلے کے معاملہ میں جب تک تحقیق نہ ہو مفتی نہ بنے کر, پہلے تحقیق کر. اور ان سب کی حالت یہی ہے, جدہ میں ہم تھے وہاں ایک تھا حضرت اکاڑوی صاحب کا شاگرد, ساتھیوں نے مجھے بتایا نہیں پہلے, انہوں نے کہا آپ کی دعوت ہے کھانے کی, پتہ نہیں میری عادت نہیں گپیں سنانے کے, ساری گپیں آ گئی. چلو خیر وہاں پر گپیں اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کو یہودی نظر آنے لگ جائے, ادھر بھی ہے بنو قریظہ بنو نذیر, تاکہ وہ آیات حل ہوں گی اب سورہ بقرہ شروع ہونے والی. تو بہرحال وہ انہوں نے بتایا نہیں, دعوت کی جی آپ آئیں کھانا کھانے کے لیے, ٹھیک ہے چلے گئے. عشاء کا کھانا جب کھا لیا تو وہ سلیم نام ہے اس آدمی کا ڈیرا غازی خان کا, تو اس نے کہا کہ میرا ایک بھائی ہے مولوی ہے اور یہ ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا, تو کہتا ہے کوئی مولوی سامنے تو کرو, میں یہاں یوں کر دوں گا یہ وہ کر دوں گا. خیر میں نے کہا لے آؤ بھائی کو, تو بھائی آ گیا. اب بھائی صاحب بہ گئے مولوی صاحب, تو ان کو جو رٹے رٹائے ہوتی ہے نا باتیں بچاروں کو, پہلا پہلا ہوتا ہے کہ مماتی اس قبر کو قبر نہیں مانتی, پہلا اصول یہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر جی عذاب قبر نہیں مانتے, پھر جی حیات توبہ حیات کے تو ہیں ہی نہیں, یہ تو حیات النبی نہیں مانتے اور یہ اکابر کو نہیں مانتے. بس یہ چند پوائنٹ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ باقی ہم پڑھیں گے لا تکم علی قبری, اور اس کے پاس یہ تو مانتے نہیں قبر کو, ہم پڑھیں گے اس طرح لا تکم علی قبری حتی زرتم المقابر, اے قبر کے دو چار لفظ کے ہم جواب ہی کوئی نہیں, یہ مانتے ہی کوئی نہیں قبر کو, مانتے ہی کوئی نہیں ہے بے ایمان. خیر وہاں جب بیٹھ گیا تو اس کا علم تو اللہ کے فضل سے آٹھ نو منٹوں میں ختم ہو گیا, ساری غبارے سے آواز نکل گئی. میں نے کہا بیان کر جو تیری دلیل ہے لا, تو دلیل کیا تھی؟ لا تکوب لا قبری, حیات النبی ثابت ہو گئے. میں جو ظالمہ یہ عبداللہ ابن ابئی کی قبر ہے, دلیل آ رہی لا تکم علی قبری نبی قبر میں زندہ ہے, لا تکم علی قبری عبداللہ ابن ابئی کی قبر ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی. اچھا کہتے آپ قبر کو قبر نہیں مانتے, میں نے کہا کسی دشمن نے اڑائی ہو, قبر کو قبر نہیں مانتے قبر کو قبر کیسے نہیں مانتے؟ ہم تو پڑھتے ہیں ماں انتا بے مسلم ایمان پھر نہیں مانتے. یہ بات ہے, قبر کو قبر نہیں مانتے, قبر کو قبر نہیں مانتے. آپ سمجھ بھی نہیں رہے. خیر بہرحال وہ تو پانچ منٹوں میں گیا, پانچ سات منٹ لگے, بالکل سمن حکمن امجو چپ کر کے بیٹھی. اب میں نے اسے کہا کہ آپ کے بس کی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ اس طرح کریں, آپ کے جو اشکال ہے آپ پیش کریں, جو آپ کے ذہن میں سوال ہے وہ آپ پیش کریں. اگر آپ کا ذہن اس سے بھی معطل ہے تو جو تمہارے مولوی اعتراض کرتے ہیں میں خود اعتراض کر کے جواب دیتا ہوں, اور میں اعتراض بھی اس رنگ میں کروں گا کہ تمہارے مولویوں کو ہوا ہی نہیں دے. تمہارا اعتراض کو ایسی ترتیب سے کروں گا کہ تم بھی حیران ہوگے, وہ اعتراض ہونے ہی نہیں چاہیے تھا. تو خیر تین گھنٹے تھے یا چار گھنٹے, اس کو پورا مسئلہ سارا مثبت منفی سب کچھ سمجھایا. اب یہ سارا ریکارڈ بھی ہو گیا, اس کے بھائی ویڈیو شیڈ جو بنا رہے تھے. تو ہم وہاں سے آئے, دوسرے جہاں قیام کرنا تھا وہاں پر, صبح ہم نے مدینہ جانا تھا, اور وہاں مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو راستہ تھا اس کی تحقیق میں جانا تھا کہ ہجرت کن کن مقامات سے ہوئی اور کہاں کہاں سے آپ مدینہ تشریف لے گئے. تو بہرحال ہم وہاں سے نکلے تو اس کے بھائی کا فون آ گیا کہ بندہ ہمارا غائب ہو گیا ہے, بھائی گھر سے بھاگ گیا. بھائی صاحب بڑا پریشان, وہاں اس نے سعودی میں تھانوں میں اطلاع کی کہ ہمارا آدمی گم ہو گیا ہے. وہ بولی صاحب تلمیز اکاڈمی. تو خیر تین دن تک وہ کوئی پتہ نہیں چلا, بڑے پریشان, بے کون بھی گم ہوا کہ رہے. تین دن کے بعد انہوں نے ڈیرا غازی خان فون کیا. ڈیرا غازی خان فون کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بالکل نہیں رہتا, انہوں نے میری بےزتی کروائی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی مولوی ہمارے پاس آ رہا ہے اور اس سے آپ کی گفتگو کروائیں گے. وہ تو مولوی خضر تھا, میں نے سمجھا کوئی ایسے مولوی ہوگا, وہ مولوی خضر کو لے آئے, اور میری تیاری نہیں تھی, میری تیاری نہیں تھی. اور وہ آیا اور میری گھر میں بہت بےزتی ہو گئی, اس نے میری بہت بےزتی کی, معاذ اللہ. تو بہت بےزتی ہو, تو بہرحال اب میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بالکل نہیں رہتا. وہ بڑی لڑائی ہوئی. خیر وہ پھر ان کی بعد میں جب ہم آنے لگے تو ایک دن پہلے صلح ہو گئی تھی, تو وہ پھر واپس آ گیا. تو میں نے انہیں کہا کہ اس کو کہو پہلے تیاری نہیں تھی, اب تیاری کر لے, اب تیاری کر لے, کوئی نہیں, جب تیری تیاری مکمل ہو جائے پھر میں آ جاؤں گا. جب تک تیاری نہیں ہوتی تھی, اور یہ سارے بےمان کے بہانہ جی بناتے, میری تیاری نہیں تھی. بھائی تیاری نہیں تھی تو پنگا کیوں لی جائے, تیاری نہیں تھی تو یہ شتونگڑیاں کیوں چھوڑی ہے, تیاری نہیں تھی تو بک بک چھوڑنا, پھر اس کی بات مان, اس کی تیاری ہے. تو سمجھ گیا یا نہیں؟ یہ ہوتا ہے بہانے. تو میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بس پہ یہود بھی موجود ہے یا نہیں. اگلا نمبر کیا ہے؟ یہ تو امت بھری پڑی ہے, افتراء اللہ, اللہ تعالی پر جھوٹ, افتراء اللہ, بات اپنی ہوگی اور کہیں گے قال اللہ, اللہ نے فرمایا ہے, اور اپنی طرف سے ٹوٹ کے بڑھائیں گے. اور اس کی انشاءاللہ مثالیں آپ پڑھتے رہیں گے. یہ جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں جب تک وہ اپنا ٹوٹ کا ساتھ نہ ملائیں اس وقت تک ان کا مذہب ثابت ہو سکتا ہی نہیں. اپنی بات ساتھ ملائیں گے تب جا کے گزارا ہوگا. جب تک اپنی بات ساتھ ملائیں گے نہیں گزارا بن سکتا ہی نہیں. جتنے مسائل ہیں, جتنے مسائل سب میں, اب اس کا ادراک بہت زیادہ ہوگا. اور کون سی بات ہے؟ اور بس جھوٹے فضائے من کھڑت باقیات, ہنسنے کی بات نہیں, افسوس کی بات ہے. کتنا تیزی سے اس امت میں یہ چیزیں ہیں. اور آج یہ امت اس حالت پہ کھڑی ہے کہ خالص قرآن سناؤ تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں. ساتھ جب تک ٹوٹکا نہ آئے قرآن کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے. اور یہی ان یہودیوں کی یہی تلبیس ہے کہ ان بے ایمانوں نے عوام کو یوں بابر کرایا نہ جھوٹ بول بول بول بول جس کی نہ کوئی سند نہ کوئی اتا نہ کوئی پتا. وہ رات ایک طالب علم آیا, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ایک وہ بیان سنا تو کہتا ہے کہ حضرت یہ مچھلی کیوں حلال ہے, مچھلی کیوں حلال ہے؟ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے تو انہوں نے چھری پھینکی تو چھری مچھلی کو جا لے گی. اور یہ بزرگ بیان کرتے ہیں, بڑے بڑے بزرگ, چھری مچھلی کو جا لے گی. اور مچھلی اس کے بعد اللہ نے فرمایا بغیر ذبح کیا اللہ چھری مچھلی کو جا لے گی. میں نے کہا کہ جہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے نا, وہ جو جگہ ہے وہ جدہ سے تقریباً 90 کلومیٹر دور ہے, 90 کلومیٹر. اور پہلا ساحل جو قریب ترین ہے عرب کے وہ جدہ کا ساحل ہے, ساحل جدہ, اور اس میں مچھلیاں ہیں ہی کوئی. اور جو دوسرا ساحل رابق کا اور یمبو کے قریب, وہ جہاں مچھلیاں ہیں, اور یہ وہی مقام ہے جہاں وہ بڑی مچھلی نکلی تھی. صحابہ کرام جہاد پہ تھے اور وہ بڑی مچھلی سمندر نے باہر پھینکی, صحابہ کہتے ہیں 5 آدمی تو اس کی آنکھ میں آ جاتے تھے, مہینہ پوری کھائی تھی, 4 اونٹوں میں لاد کے لے گئے تھے, اتنی بڑی مچھلی نکلی. وہ تو دور ہے. اب حضرت ابراہیم کی چھری کہاں گئی تھی؟ وہ 400 کلومیٹر. پھر جس مچھلی کو لگی وہی حلال ہونی چاہیے تھی نا, اس کی پوری نسل حلال ہو گئی. اگر اس طرح ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام نے اونٹ ہاتھ سے ذبح کیے, پھر تو اونٹ بھی حلال ہونے چاہیے تھے. حضرت ابراہیم کی چھری لگے تو مچھلیاں ساری حلال, نبی پاک علیہ السلام کی چھری لگے تو اونٹ حلال نہ ہو, ان کی نسل بکریاں. یہ اور اسی طرح. اور اب جھوٹ کو چھپ, سند کیا ہے جھوٹ کی؟ بزرگوں سے سنا ہے, بزرگوں سے سنا ہے, ایسے بیان تھا. یہ ہے اور یہی ہے کہ فضائل بنائے گئے. آدمی چلا لگائے نا چلا, عمرے جتنا ثواب ہے, اور سال لگائے تو کعبے جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ کعبے میں جانا جو ہے نا انفرادی عمل, اور یہ جو ہمارے ساتھ جانا ہے یہ امت کی اجتماعی فکر ہے, اجتماعی فکر ہے. اور اس اور صحابہ کرام دیکھے جنت البقیع میں چند صحابہ کی قبریں, 200 بزرگوں, باقی صحابہ کی قبریں کہاں ہیں؟ یہ صحابہ ساری زندگی اللہ کے راستے میں نکلے, اللہ کے راستے, کوئی چلے پہ دیا, کوئی شروزے پہ دیا, گھریلو محنت کی, باہر کی محنت کی. اچھا تم مولوی ہو, ایمان سے بتاؤ یہ بات ٹھیک ہے؟ ہم نے تو جا کے صحابہ کی قبریں دیکھی, کوئی کسی پہاڑ کے ساتھ ہے, کوئی کسی پہاڑ کے ساتھ ہے, اور اوپر بورڈ لکھا ہوا ہے شہدائے احد, شہدائے بدر, شہدائے فلاں, شہدائے فلاں. اور نبی کریم علیہ السلام صرف 10 سالہ زندگی میں 76 بڑی مہمات اور جنگیں لڑی ہیں, جنہیں 27 میں آپ خود شریک ہوئے. اور وہاں تشکیل کیا ہوتی؟ سلام کے بعد آپ بلاتے, آپ ہی فلانا آ جا, اتنے بندے لے آتے, جا مشرکوں کا رگڑا نکال گیا, اتنے بندے لے آتے فلاں مجھے. ہر نماز کے بعد یہ تشکیل ہوتی تھی. اب وہ جہاد کی تشکیل کو فٹ کیا ہے اپنی من گھڑت تشکیل پر, اور جہاد کا مشورے کو شامل ہوں فی الحمر مقام جہاد, اور سارا وہ مشورہ فٹ کیا ہے آلو بسر کاٹنے پر. اور اسی طرح وہ جو کش تھا سیاحت امتی الجہاد, میری امت کا چلنا سیاحت ہے اللہ کے راستے میں جانا, وہ کیا ہے؟ الجہاد. اور جہاں پہ کیا ہے ال بسترا ول لوٹا، ال بسترا ول لوٹا ول استنجا ول اکل بشر سارا یہ بنا دیا گیا. اب دیکھیں یہ ہنسنے کی بات نہیں، خدا کی قسم یہ جہاد کو مس کرنے کی سازش ہے. اور پورا جہاد کا مٹیریل جتنا تھا دلائے اس کو ایک ایسی دعوت پر فٹ کر دیا گیا جس دعوت کی بنیاد بھی کوئی نہیں، جس دعوت میں قوت بھی کوئی نہیں. اور وہ دعوت صرف یہ ہے کہ لوگوں کو مسجد تک لے آؤ، باقی دین شین کوئی بھی نہیں. پورے کا پورا دین کیسے آئے گا؟ پورے کے پورے دین میں صرف استنجا نماز ہے، دین کی بنیاد ہی کوئی نہیں. مسئلہ توحید جو نبیوں کی دعوت ہے وہ بھی کوئی نہیں. اور اللہ کے فضل سے پہلے ہم اکیلے بدنام تھے کہ یہ کیوں یہ باتیں کرتے ہیں، اب تو دوسرے بات میں سے بھی بڑی بڑی باتیں آنے لگی ہیں. وہ مولانا درولی خان کا بھی نورانی بیان شائع ہو چکا ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں اجہل الجاہلین فی العالم، بہت تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں اجہل الجاہلین فی العالم. پٹواری عبد الوہاب تھا صاحب، تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ ناراض ہو، یہ مفتی ضرب علی خان صاحب کی بات نقل کر رہا ہوں، انہیں کی مجلس انہیں کی میں پھر سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. دیکھو اور کہتا ہے دنیا میں جتنے زندگی گزرے زناد کا ان میں سے سب سے بڑا زندیق طارق جمیل ہے. یہ کون ہے؟ مفتی ضرب علی خان صاحب کی بات ہے اور بڑے دھڑلے سے بیان کر رہا ہے، اور ایسے نہیں آگے دلائل بھی ذکر کرتا ہے. کہتے ہیں خرافات کے متعلق میں فون پر بھی گفتگو ہوئی تو انہوں نے میری تصدیق کی، انہوں نے یہ بھی مانا کہ یہ میری باتیں ہیں کسی اور کی باتیں نہیں. اور ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو اصل لوگ ہیں نا دین والے قربانی والے وہ شیعہ ہیں رابطی، کیونکہ یہ اتنے ظلم سہ کے بھی انہوں نے اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا. اب دیکھو کس طرح پچھا رہا ہے، اور شروع سے ظلم ہو رہے ہیں، حضرت فاطمہ کا باغ گیا، خلافت گئی، اتنے سارے ظلم سہ کے بھی انہوں نے اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا. اب کوئی میں حیران ہوں کہ اس طرح کی گفتگو کو بھی لوگ برداشت کرتے اور سارے سن رہے. تو بہرحال مسئلہ ہے بے سند باتیں، یہ امت روایات میں حقیقت خرافات میں کھو گئے، حقیقت پہ پردے پڑ گئے، اور اب حالت یہ بن گئی قرآن کے قریب نہ جانا. یہاں جامع نعمانیہ میں میرا درس تھا، جامع نعمانیہ میں درس کے اندر بیان کر رہا تھا مسئلہ توحید ربیع الاول کا، میرا غالباً مہینہ تھا یا اس کے قریب، تو میں نے یہ کہا کہ انبیاء کی دعوت کہاں سے شروع ہوتی ہے. وہاں بڑے بڑے بیٹھے تھے لٹھ، جہاں کوئی مولوی نہ ہو نا تو پھر یہ سارے چھا جاتے ہیں، تو بیٹھے تھے. تقریر کے بعد قصہ مختصر، ان کو بڑی آگ لگی ہوئی تھی، یہ کیوں کہتا ہے پہلے نفی اور بعد میں اس بات، یہ کیا ہے؟ تو ایک اٹھا اور کہتا ہے تو نے مولانا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. حقیقت میں حیران اور بڑا سیریس کہہ رہا ہے مولانا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نے توہین کی. میں نے کہا خیر آگے بڑھو تھا، اور توہین کیا کی؟ توہین کیا تھی کہ میں نے کہا یہ فضائل اعمال جو ہے یہ فضائل کی کتاب ہے، اس پر بورڈ لکھا ہے فضائل کا، عقائد قرآن سے ثابت ہوں گی، فضائل کا مسئلہ جدا ہے. مولانا زکریا صاحب کا بھی عقیدہ ہمارے والا تھا اور انہوں نے لکھا ہے مکتوبات میں، اور دوسری کتاب یہ بات کہتے ہیں تو نے مولانا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید. اور میں وہ باتیں کرتا ہوں جس کا مجھے یقین ہے، یہ میرے سامنے کی بات ہے اور سارے آدمی تھے. اور یہ کہنے لگا کہ تم فضائل اعمال کے خلاف باتیں کرتے ہو، فضائل اعمال بھی تو اللہ نے لکھی ہے. بظاہر اعمال بھی تو اللہ نے لکھی ہے، یہ لفظ ہے. اس چبل سے یہ کوئی نہیں پوچھتا بھائی قرآن بھی اللہ نے نہیں لکھا، یہ بھی کاتبان وہی نے لکھا ہے. کہتے ہیں فضائل اعمال تو اللہ نے لکھی ہے. وہ کندیا میں قاضی محمد اشرف صاحب درس دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ان کا ایک انداز ہے کہ میرے دوستوں بزرگوں مسئلے کو خوب سمجھو. اپنی بولی میں کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کتاب لا ریب نہیں، چاہے کوئی حدیث کی کتاب ہو کوئی بھی ہو لا ریب نہیں، چاہے یہ فضائل اعمال ہے یہ بھی لا ریب نہیں. وہ مسجد کی کمیٹی کا سردار صدر تھا، جب درس سے قاری صاحب فارغ ہوئے روٹی پر بیٹھے تو صدر صاحب آ گئے، منہ بالکل سوجا ہوا اور کھلا ہوا، جیسے قاری صاحب فضائل اعمال کے بارے میں تو نے کیا تھا. قاری صاحب نے کہا بھائی میں نے کہا وہ لا ریب کتاب نہیں ہے. اچھا ریب نہیں ہے، تیرے کہنے سے لا ریب نہیں، خبردار رہتا کوئی درس نہیں ہوگا. ہمیں ایسے قرآن نہیں چاہیے جو آپ بیان کرتے ہیں، درس کی کوئی ضرورت ہے. یہ جہاں تک نوبت پہنچی ہے یہ ہے تلکا امانی جو ہم، ان ملا کا قصور ہے کہ جو ان کی اصلاح کی غرض سے بھی کوئی بات بتاتا نہیں. اب کیونکہ معیشت پر ان کا قبضہ ہے، اگر مولوی ان کے خلاف بولے تو چندے کہاں جائیں گے، چندے نہیں ملیں گے اور بھی کوئی چیز نہیں ملے گی. اس لیے ملا کی مجبوری ہے کہ وہ یہ جو کچھ بک بک کرتے ہیں دیا. دیا کیا ہے؟ وہ چندان ہے، اس لیے دیا، اور دیا کی جگہ پہ دیا، یہ دیا دیا کر رہا ہے. اور اس لیے اب یہ اتنا عظیم فتنہ بن گیا کہ اس کے خلاف بولنا بھی بڑا مشکل ہو گیا، بہت مشکل. اگر کوئی غلطی پر تنبیہ بھی کرے نا، آگے اتنا دین کا کام کر رہے، اتنی محنت کر رہے. میں نے کہا پھر سبز پگڑی والوں نے انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ان کی تھوڑی محنت ہے. اور وہ جو بیچارے سیٹھی ہیں ان کی کتنی محنت ہے؟ وہ مینار سے گرنا شروع ہوتے ہیں، مینار سے. اور اتنے ناچتے ہیں نا بوڑھے پہ، ناچ ناچ کے خدا کو راضی کر رہے ہیں، کتنی محنت ہے زبردست. یہ تو ناچ بھی نہیں سکتے اور وہ ناچتے ہیں صحیح بہترین کر کے. ہے جی محنت بڑی ہے، محنت بڑی ہے. اچھا محنت بہت ہے، ٹھیک ہے، بڑی محنت ہے. اور جو گنگا کے کنارے ہندو کھڑے، پچھلے دنوں ایک واقعہ آیا تھا میڈیا پر بھی کہ پتنے کتنے سال ہو گئے کہ ایک ہندو اس ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہے اپنے محبوب کی خوشبودی کے لیے، اس نے ہاتھ نیچے کیا ہی نہیں اور ہاتھ جہاں اکڑ گیا. اور اب بھی جاؤ گنگا پر تو کئی ہندو کئی پنڈت سارے ہفتہ ہفتہ کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اور کتنی محنت کر رہے ہیں اور ہیں بھی بڑی اکثریت کے ساتھ. او ہندوستان بھرا ہے ہندوؤں سے، تو کیا خیال ہے محنت ان کی زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا مشکل ہے یا بستر سر پہ اٹھانا مشکل ہے؟ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا، ایک ٹانگ پہ کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے. بھائی دیکھو محنت نہیں دیکھنی، دیکھنا یہ ہے کہ محنت ہو کس پہ رہی. محنت اگر نبی کے طریقے پہ ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر نبی کے طریقے پر محنت نہیں تو کوئی ساری زندگی اپنے آپ کو تباہ بھی کر لے، اس کی محنت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اور یہ کوئی معیار نہیں کہ فلانا محنت کتنی کر رہا ہے. محنت ہندو بھی کرتے ہیں، محنت بدھ مذہب بھی کرتے ہیں، محنت پادری بھی کرتے ہیں، رہبانیت والے بھی کرتے تھے، بڑی بڑی محنتیں ریاستیں کی. لیکن ریاضت اور محنت کا معیار وہ ہے اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کے نیک پہ محنت ہے، وہ تھوڑی محنت بھی بڑی قیمتی ہے، اور اگر آپ کے نیج اور طریقے سے ہٹ کے محنت ہے، ساری زندگی کی محنتیں بھی رائے گاں اور برباد. بے شک. ہاں بھائی باقی رہ گئے جھوٹ تو باں، اتنے جھوٹ ہیں، اتنے جھوٹ. ایک نماز جو آدمی کی قضا ہو گئی نا، پھر دوبارہ پڑھ بھی لے تو 80 حقب جہنم میں جلے گا. کتنے؟ اور ایک حقہ بنتا ہے دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال، یہ دو کروڑ اور اسی حقہ دوبارہ قضا بھی کر لی تب بھی یہ کچھ حیا کر، اللہ کے نبی کی نمازیں بھی قضا ہوئی تھی، صحابہ کی نمازیں بھی قضا ہوئی تھی، خندق میں نہیں قضا ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بیان کر دیا اور سارے فقہا متفق ہیں، لا تفریطا فی النوم، لا تفریطا، اگر سو گئے ہو یا بھول گئے ہو نماز رہ گئی تو اس نماز کو پڑھ لو، اذا ذکر رہا تو اس کا قانون شریعت نے بیان کیا. اب یہ کہ نماز ایک آدمی کی قضا ہو گئی، اب وہ بیچارہ پڑھ بھی رہا ہے تو دو کروڑ اٹھاسی یا اسی لاکھ سال جہنم میں جا رہا ہے، چاہے جو مرضی کرتا ہے. اے خدا تمہیں ہدایت دے. اسی طرح یہ جو 49 کروڑ والی بات ہے، اس کو بھی ذرا سوچو، 49 کروڑ والی بات. اچھا کہتے ہیں دو حدیثوں کو ضرب دیتے ہیں، سبحان اللہ، اگر ہم نے ضربے شروع کر دی تو ضرب ضرب ہوتی ہے، دو حدیثوں، ایک میں اتنا آیا ہے نا، دوسری میں اتنا ہے، اس کو اسے ضرب دو کیلکولیٹر کا تو اتنا بنتا ہے، اس طرح ضربے. تو اگر اس طرح کرنا ہے کوئی ٹکڑا کہیں سے پوچھ کہیں سے، پھر جو مولوی کا حکم کہو قرآن سے نکال کے دیتا ہوں، جس کا مرضی آئے حکم قرآن سے دکھائیں گے، کوئی ٹکڑا کہیں سے کوئی ٹکڑا کہیں سے، یہ تو آسان ہے. خیر بہرحال چلو یار بہت لیٹ ہو گئے. دل کا امانی ہو، یہ وصف بھی موجود ہے، اور کتاب اللہ وراء ظہورہم، مسئلہ آ جائے کتاب اللہ گئی، آگے دستخط بزرگوں کی کتابیں، ہم نے ایسے یہودی دیکھے، ہم قرآن سامنے کریں قرآن ہاتھ سے پیچھے کرتے، قرآن نہیں قرآن نہیں المحنت، قرآن نہیں قرآن نہیں بزرگ، قرآن نہیں قرآن نہیں اکابر، قرآن نہیں قرآن، قرآن دیکھتے ہی اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں قرآن نہیں نہیں نہیں، فلاں بزرگوں نے نہیں سمجھا، اکابر نے نہیں سمجھا، فلانے نے نہیں سمجھا، فلانے نے نہیں سمجھا، قرآن نہ آئے اور بزرگ آئے. کتاب اللہ براء واتبعوا ما تتلو الشیاطین، یعنی ماسٹر اکاڑوی، ڈاکٹر پی ایچ ڈی لندن، اور قاضی چکوال، اور یہ ڈاگ ڈاگ ملا ڈاگ گربوزا، یہ سارے بتبعوا ما تتلو الشیاطین، علا ملک سلیمان، ساری ان کی لکھتوں پہ پکے ہیں، کتاب اللہ کو پوچھتے ہی نہیں، اس کے قریب ہی نہیں ہے. ہاں بھائی اور کون سا بس میں یکتبون النبی جینا، آل حق کے ساتھ دشمنی، مسئلہ بیان کرنے والوں کے ساتھ عداوت، اور عداوت اس رنگ تک، اس رنگ تک کہ کیا پنپیر والوں کے گھر نہیں جلائے تھے، یہ ہے اصل اصل اصل انموزج، وہاں پر جو گھروں کو آگ تک لگا دی، آل حق کے ساتھ اتنی بڑی مخالفت، اتنی بڑی مخالفت، اور سارے مل کے یہ جو سواد کا آپریشن ہے، یہ کس نے کروایا تھا؟ حضرت صاحب نے، حضرت مولانا یہودی صاحب نے، بنو قریظہ جس نے بھی کرایا، بہرحال وہ بھی حضرت مولانا تھے، اور اس طرح کے سارے وہی حکومتوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ کے خلاف جو پروگرام بنا تھا، وہی پروگرام ہے یا نہیں ہے؟ سارا وہی پروگرام ہے. تو دوستو بزرگو اللہ نے فرمایا اے دعا مانگا کرو صراط الذین انعمت علیہم, اللہ انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پر رکھنا, غیر المغضوب, اے یہودیوں سے بچانا, پھر یہودیوں سے بچانا, الضالین وہ کون ہے؟ نصارہ. اب بات بہت لمبی ہے, چلو دیکھو ضالین کا کیا قصور ہے. اور سورت نساء نکالو, آیت نمبر 171. یا اہل الکتاب, او مولویو, یا اہل الکتاب کا معنی ہے او مولویو, لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلو نہ کرو, حد سے نہ بڑھو. تو نصارہ کا بڑا کفر یہی تھا الغلو, نصارہ کا سب سے بڑا یہ کفر تھا الغلو فی شان الصالحین, شان صالحین کے اندر غلو کرنا. اب وہ غلو کیا ہے دیکھو, اب وقت نہیں, میں بالکل اشارات سے اب بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ غلو کیا ہے. غلو کیا ہے؟ قالت النصارى المسیح ابن اللہ, نصارا نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. ان اللہ ثالث و ثلاثہ, ابن اللہ ثالث و ثلاثہ, اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اللہ ہوئی ہے جو عیسیٰ بیٹا مریم کا, اللہ ہوئی ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا. یاد رکھو ایک تھا غلو, نمبر دو تھا تشبیہ. تشبیہ تجسیم و تشبیہ کا نظریہ, اور نمبر تین عیسائیوں کا راہبانیت. سورہ حدید آیت نمبر 27 ابتدعوها, ابتدع ہاں یہ راہبانیت یعنی بدعات رسومات, اپنی طرف سے بدتیں ایجاد کرنا, دین سازی شریعت سازی. اور کہتے کیا تھے, حرج کیا ہے, بدعت حسن ہے, حرج کیا ہے, یہ ساری بدعات وہ لوگ اور تشبیہ. اصول نصارہ کی تین ہیں اور باقی بیماریاں اس کے ضمن میں. اب ذرا دیکھ لو یہ موجود ہیں مسلمانوں میں یا نہیں. غلو ہے, غلو کا مطلب بلا دلیل کسی چیز پہ ڈٹ جانا, اور وہ بھی محبت کے رنگ میں. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ جس مٹی کے ساتھ آپ کا وجود لگا ہوا ہے وہ مٹی عرش الہی سے افضل ہے. سنتے رہتے ہو, کیوں نہیں بولتے, بیان کرتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں دلیل, دلیل لاؤ, ہاتھو برہانکم, اور لکھتے بھی ہیں کس میں, عقائد کے مسائل. کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ آپ کے وجود سے وہ مٹی مس ہوئی. ہم کہتے ہیں اگر علت مس ہے تو پھر آپ کا وجود اقدس جس چیز سے بھی مس ہوا وہ عرش سے افضل ہوگی. صرف مٹی کتنے, آپ کیوں نہیں بولتے, جو چیز بھی آپ کے جسم کے ساتھ مس ہوئی وہ کیا ہوگی, افضل. افضل تو آپ نے گدھے پر سواری کی, بس پایا گیا. اب مولوی کیا کہے گا, گدا عرش آدم سے افضل؟ استنجا بالحجارہ والے پتھر وہ عرش آدم سے افضل؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے, وہ عرش آدم سے افضل اور عید المشرکین جہاں مس ہوگا وہ عرش اعظم سے افضل کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر دلیل دلیل کوئی نہیں, دلیل اہم بزرگوں سے سنائیں, اہم سے تو عقیدہ ثابت نہیں ہوتا, اہم جتنی بھی کر دے یہ اہم تھے چونکہ چنانچہ اسے تو عقیدہ نہیں ثابت ہوتا. بھائی لاؤ ہاتھ برہانا خود, پیغمبر کی جو عظمت قرآن حدیث میں ہے اگر راہ سے بل این اس پر ایمان رکھنا فرض ہے. اور اس سال انشاءاللہ اس دفعہ ہمارا ایک عنوان آ رہا ہے افضل الخلق کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں سے سیرت کے بعد چیزیں آئیں گی اور آپ کی افضلیت مطلقہ پر گفتگو کروں گا. بہرحال لیکن یہ غلوب ہے, یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک اور اٹھا اور اس نے کہا کہ شب ولادت شب قدر سے افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کہا تھا وہ تان نظیر سبحان اللہ اما یس پور اما یسرے پور. اور ظالموں دلیل کیا ہے؟ شب قدر تو قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر, اور شب ولادت اس پر کیا دلیل ہے؟ یہ وہی ہے پاکستان کا نصرانی, پاکستان برے صغیر کا نصرانی ہے. اور اسی طرح شب معراج شب معراج یہ بھی شب قدر سے افضل ہے, شب قدر سے افضل ہے, یہ ہے پاکستانی نصرانی. اور سمجھو سمجھو پاکستانی نصرانی دلیل غلوب, صرف غلوب ہے. لا تغلو فی دینکم, اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم لا ترفعونی فوق منزلتی, مجھے اپنے در آنا عبد اللہ پر رسول ہو, مجھے عبدیت کے مقام پہ رکھنا, میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا رسول ہوں, مجھے میرے مرتبے سے بڑھانا نہیں. اور آج کا نصرانی اپنی طرف سے فضائل یا شریعت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے شریع دلیل سے, یہ حضرت صاحب کی پگڑی سے ثابت نہیں ہوگا کہ پورا تھان سر پہ باندھا ہوا ہے. اب اس سے بھی رو پڑ جائے مسئلہ ثابت ہو جائے, نہیں ثابت ہوگا. اس کے لیے لانی پڑے گی دلیل دریجا قول احمد دربگیر, جہاں پر حضرت امام الانبیاء کی بات جو وہ سند ہوگی اور قرآن مقدس کی بات سند ہوگی. اور اٹھا اور کہتے ہیں آپ کا سایہ نہیں تھا, سایہ نہیں تھا. دلیل دلیل کوئی نہیں, بزرگوں سے سنائے دلیل کوئی نہیں. میں نے کہا آپ کا سایہ تھا, قرآن سے بھی ثابت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے, آئے گا اپنے مقام پہ. لیکن ایک یہ کیا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے روزہ اقدس کا سایہ نہیں, کہتے ہیں ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے, ان گناہگار نہ کہے گا ان بے ایمان آنکھوں سے دیکھا ہے, ان بے ایمان آنکھوں سے دیکھا ہے. اور تم تو اس دن کے اندھے ہو گئے جب نبی کریم علیہ السلام نکلے اور وہ مٹی کی مٹھ ڈالی تھی مشرق آج تک اندھے, آپ گزر گئے لیکن نظر نہیں آئے, ان کو اب سایہ بھی نظر نہیں آتا, روزہ اقدس کا بھی سایہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ بھی کہا وہاں جو چھڑتے کھڑے ان کا بھی سایہ نہیں, کیونکہ اوپر لنٹر ہے, آپ بیٹھے آپ کا بھی سایہ نہیں ہے, اوپر لنٹر ہے. اچھا وہ ہم وہاں سے جو ساتھی کہتا ہے کہ کبوتر یہ اوپر سے نہیں گزرتے, روز اقدس سے اوپر سے کبوتر نہیں گزرتے. تو ہم جنت البقیع کے سامنے بیٹھے تھے, ابھی تک گپے لگا رہے تھے کہ دو کبوتر سیدھے اوپر سے, میں نے وہ دیکھ لگا وہ جا رہے ہیں. تو ایسی بناوٹی باتیں, اب اس میں ہے کیا؟ خواہ مخواہ آپ کی وہ عظمت شان جو قرآن حدیث نے بیان کی وہ کم ہے, اپنی طرف سے بنانے کی ضرورت. اور اٹھا اس نے کہا کہ آپ کے فضلات سارے طاہر ہیں, پاک ہیں, دلیل بزرگوں سے سنا ہے, بزرگوں سے سنا ہے. تو دلالت طاہر ہے تو پھر تو نقض وضو اور حدث کے سارے مسائل ختم, پھر تو سارے مسئلے گئے. اور دلیل کیا ہے؟ جی دلیل یہ ہے کہ آپ کا پیشاب مبارک خادمہ پی گئی, تو آپ نے فرمایا تیرا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوگا. یہ نرا جھوٹ, نہ کوئی سند نہ کوئی بات, یہ ہوا وہ اس طرح بیان کر کر کے. یہ ہے پاکستان کے نصرانی خیر سے یہاں کے, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم قلوب ہی بولو. صالحین کے بارے میں, اولیاء اللہ کے بارے میں اور بزرگوں کے بارے میں, 40 سال کے شیخ فرید اندھا کنواں, اندھا گہرا اندھا کنواں, تو ٹانگیں اوپر سر نیچے کچا دھاگا اس کے ساتھ لٹک کے کھڑا رہا. کہتے ہیں نعرہ غوثیہ, ولایت یوں ملتی ہے کہ ایسے ولایت ملتی ہے. 40 سال ٹانگیں سیدھی اوپر اور سر سیدھا نیچے اور اندھا کنواں, اور وہ ٹیک جو تھی وہ کچی ٹانگ, کچی ٹانگ, اور اس کے الٹا لٹکا رہا. ہاں بادشاہ تم مانتے دوں, کسی نے نہیں پوچھا بھائی بادشاہ بے حیاؤ, وہ 40 سال تک نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات, اور وہ خدا کی طرف تم جوتے کا اوپر نہیں رکھنے دیتے الٹا کر کے, اور وہ سیدھا اوپر عرش کی طرف ٹانگے پھیلا کے وہ بے ایمان لٹکا رہا, تو وہ ولی بن گیا. اور 40 سال یہ کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ اور یہ نہ مانو تو ولایت کا انکار ہے. یہ ہے پاکستان کا نصرانی, سمجھو سمجھو پاکستانی نصرانی. اور ایک اور اٹھا کہتا ہے کہ جہاز ڈوب رہا تھا, جہاز, اور وہاں پر اب ذرا خیال کرنا ہے, خیال ذرا جھوٹ کے پاؤں دیکھو. جہاز ڈوب رہا تھا اور جوں ہی طوفان آیا جہاز ڈوبنے لگا تو ایک بزرگ سو گئے. جہاز ڈوبنے لگے نیند آتی ہے؟ بزرگ اللہ والے بھی خدا بچائے ان سے, این طوفان میں گئے دریا میں ڈوب رہا تھا سو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور انہوں نے درود عنایت کیا تو نجینا, اور کہا کہ یہ درود جو ہے نا یہ پڑھو, اور وہ ترنول میں ایک بے ایمان رہتا ہے اس کو بھی جا کے کہو اپنے مریدوں کو کہے یہی درود پڑھا جائے تو نجینا. یہ فوٹو سٹیج کر رہے ہیں اور بے ایمانا 45 صحابہ جو عالم بیداری میں جاگتے ہوئے پیغمبر سے نقل کرتے ہیں, آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد. یہ نبی بھی جاگ رہے تھے, صحابہ بھی جاگ رہے تھے. وہ جاگتے ہوئے جو درود ملا وہ تو مؤثر نہیں, اس میں تو کچھ نہیں, اور جو ملا نا دورانے وہ طوفان بزرگ کو نیند آ گئی. وہ بزرگ کون تھا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پتہ نہیں کون حضرت شیطان تھا, وہ اللہ ہی جانتا ہے. وہ بزرگ کوئی اتا پتا کوئی, اور یاد رکھو الاسناد من الدین لو لل اسناد کال امن شاہ اما شاہ, یہ مسلم شریف کا مقدمہ ہے. الاسناد جہاں یہ نہیں چلتا بزرگوں سے سنا ہے, دین میں نہیں چلتا, یہ فراڈ ہے اور اہل کتاب کی عادت ہے. جہاں یہ نہیں کہ آواز آ گئی, او پرو آواز آ گئی, کون ہے آواز؟ کسی گدھے کی آواز ہے؟ کس کی آواز ہے؟ آواز شواز بجہول حاطف کی آواز, فلانے کی خواب آ گیا. یہ دین خوابوں والا نہیں, یہ رواجوں والا اور آوازوں والا نہیں. یہاں تو آواز آتی ہے انا انزلنا بل, ہاں الیک الکتاب بل حق نزل الفرقان. یہ تو آواز, جو آواز رحمان آئے قرآن کی صورت میں دین اس سے ثابت ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ٹیلے سے پیچھے آواز آ گئی, بزرگوں نے زیادہ کھایا تو خواب آ گیا اور فلاں کیا تو یہ آ گیا. یہ دین وہ نہیں ہے. اس لیے کوئی خواب حجت نہیں سوائے خواب رسول کے, اور کوئی مجہول روایت حجت نہیں، سوا باسند صحیح ثابت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی کتاب حجت نہیں جس کی تصدیق کتاب اللہ نہ کرے، قرآن نہ کرے. یہ مسئلے پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ اور تھا رہبانیتن، یہ متعدہ بدعات، بدعات تو نہیں ہے، بدعات ہی بدعات. نبی پاک علیہ السلام کی سنت آدمی تلاش کرے تو بہت مشکل ہے ملنا، بہت مشکل ہے، اتنی بدعاتیں. اور خدا کی قسم آدمی حیران ہے. اس دفعہ پچھلی دفعہ یہاں کچھ لڑکے پڑھ کے گئے تو ان کا مولوی صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی عید کے بعد جو تو دعا مانگتے ہیں اس کی دلیل پیش کر، خطبے کے بعد یا عیدین کے بعد کی دعا کی دلیل پیش کر. مولوی صاحب نے پوری تقریر ان کے خلاف کی، یہ اسلام آباد سے آئے ہیں اور یہ گمراہ ہو گئے ہیں اور یہ ادھر پڑھتے رہے اور یہ گمراہ ہو گئے. بھلا ہو گیا، کیوں گمراہ ہو گئے؟ دلیل مانگ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں دلیل تو، یہ گمراہ ہو گئے. اور کوئی بات نہیں، خیر لمبی بات چلتی رہی. ہم فلانے بزرگ کو کہتے ہیں وہ مستحب کہتا ہے، فلاں کہتا ہے فلاں. میں نے کہا اس کو مستحب کہتا اس کو بلاؤ، میں بھی آتا ہوں، وہ مستحب ثابت کرے، بات ختم. جب بزرگوں نے سنا جہاں تک معاملہ ہے تو مجھے کہتے ہیں خدا کے لیے ہم مانگتے ہیں لیکن ثواب نہیں سمجھتے. سمجھو سمجھو، ثواب نہیں سمجھتے. میں نے کہا جو دعا کو ثواب نہ سمجھے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن دعا کو یہ نہیں تھا کہ دعا ہے لیکن ثواب نہیں. اور وہ ثواب کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہاں موقع ہے بدعت کا، اور صاحب بدعت کے اعمال قبول نہیں ہوتے. یہ اگر توجیہ ہو پھر تو ٹھیک ہے. تو یہ بھی نہیں چھوڑتا بدعات، ساری بدعتیں کرے گا. تو جو بدعات حجت واضح ہونے کے بعد، مسئلہ واضح ہونے کے بعد پھر بھی بدعات پہ ڈٹا ہے تو وہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، وہ پاکستانی مسئلہ نہیں ہے. اب تو سمجھ آ رہی ہے سورہ فاتحہ؟ جی. غیر آمین بعد میں، آمین تک ابھی پہنچے نہیں. جی. یہ تو ہے کہ عقائد میں تشابہ اختیار نہیں کرتے، صرف عقائد کی بات ہو، عقائد میں تشابہ اختیار نہیں کرنا. کہ سیاست میں عقائد سے شروع کیا تھا، سیاست پہ ختم کیا تھا. تو سیاست میں تشابہ اختیار کیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے اسلام نے جو سیاست کا نظام پیش کیا وہ ناقص ہے، اس لیے اب ہم مجبور ہو گئے دوسرے نظاموں کی طرف کہ اسلام کا پیش کردہ نظام وہ درست نہیں. اگر اسلام کا پیش کردہ نظام حق ہے تو پھر دوستو بزرگو کوئی نظام لانا پڑے گا، نہیں تو پھر پاکستان کا یہودی اور نصرانی بنے گا. یہاں جی ذرا ایستا سیے، کیونکہ اچربو فی قلوبہم الاجل، یہ اجل نہیں نکلتا، بچہ ہے بڑا پکا بچہ، یہ نکلا نہیں. تو اس لیے یاد رکھو، کم از کم اس بات کی نیت تو کر لو، عزم تو کر لو کہ ہمارے جہاں تک بس چلا ہم اپنے ملک میں اسلامی نظام کے لیے کوشش کریں گے. اور جتنا انگریز بےمان کا یہ کانٹے ہیں ایک ایک کر کے ہم صاف کریں گے. اور جہاں کتاب و سنت کے نفاذ کی حد تل مقدور کوشش کریں گے. قیامت کے دن یہ بڑی مچھلیوں کی خیر نہیں، بڑی مچھلیاں او حضرت اقدس، بڑے بڑے طبق اور جن کی بات کو سنی بھی جاتی ہے وہ ایسے رلے ملے ہیں اس نظام اشتراکی میں، نظام دجالی تاغوتی میں، کہ کبھی وہ اس نظام کی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. لیکن اگر اس نظام پہ اطمینان ہو گیا تو یہ پائی جائے گی موالات، رضا مندگی رضا بالکفر کفر شرح عقائد اور دیگر فتاوے بھی، اگر اس پہ رضا مندی ہوئی، اطمینان ہوا اور دل سے قبول کیا تو سارا مرتدن بعد احکام ہو احکام المرتدی. یہ فتویٰ تھوڑا سا سخت ہے، میں بھی محسوس کر رہا ہوں، لیکن ہے اسی طرح جی، ہے سخت لیکن اسی طرح ہے. خیر جی، ایک تھوڑی سی بات تھی یہ ختم ہو، دوسری بات ہے فاتحہ میں بس معمولی معمولی. دوسری بات یہ ہے کہ احمد رضا خان نے دنیا پوری سے الگ ایک ترجمہ لکھا ہے، کنز الایمان. کنز الایمان، کنز الایمان جی. اب 70 اسلامی ممالک نے اس پر پابندی لگائی. یہ قرآن پاک کی تحریف ہے اس لیے، لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان نے اس کو قبول کیا، ریڈیو پر بھی نشر ہوتا ہے، میڈیا پر بھی آتی. تو احمد رضا خان نے جو ترجمہ کیا، بعد کے بریلوی علماء اسے مسترد کر چکے ہیں. احمد سعید کاظمی بریلویوں کا امام غزالی ہے، غزالی دوران ملتان والا، اس نے ترجمہ کیا، غلام رسول سعیدی نے، پیر کرم شاہ نے، اور اس طرح کے بعد حضرات نے جو بعد کے تراجم لکھے، احمد رضا کو بالکل ایک شاٹ میں اڑا دیا. لیکن بعض جو پکے مخلص بریلوی بھائی ہیں، مخلص، تو انہوں نے کچھ رسائل لکھے، رضا المصطفیٰ وغیرہ نے تقابلی جیزہ پیش کیا، ترجمہ اعلی حضرت اور ترجمہ علماء دیوبند. اس نے یہ ثابت کیا کہ احمد رضا کا ترجمہ ٹھیک ہے، باقی شاہ ولی اللہ سے لے کر الا آخر ہی تک سارے ترجمے غلط ہیں، سب غلط ہیں، صرف احمد رضا خان کا ترجمہ ٹھیک ہے، باقی ساری دنیا غلط ہے. خیر یہ بات ہو گئی، اب وہ غلطیاں نکالنے بیٹھے ہوئے. پہلا بسم اللہ، اس میں غلطی بھی آپ یہ کرتے ہیں، کیا معنی کرتے ہیں، بے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، کہتے ہیں رحیم اللہ کی صفت ہے. اب ذرا سمجھو بریلوی بسم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات غیر متنائی ہوتی ہے. اللہ کی صفات کیا ہیں؟ غیر متنائی. اور تم نے مانا کیا کیا؟ نہایت، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت کو محدود کر دیا نہایت کے ساتھ، نہایت کا میں انتہا، انتہا. تو مطلب ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود مانا. سارے مترجمین نے، خانوی صاحب، شیخ الہند صاحب، ماجدی صاحب اور دیگر جتنے ہیں، تو اعلی حضرت نے بڑا مانا کیا کہ اس نے کہا کہ بڑا ہی رحم کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا، اور انہوں نے کہہ دیا نہایت. نہایت سے اللہ کی صفت رحمت محدود ہو گئی. اتنے آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے؟ لہذا یہ کفریہ ترجمہ ہے، لہذا یہ کفریہ ترجمہ ہے. یہ ان حضرات نے کہا. الجواب، جواب یہ ہے کہ یہ بریلوی محققین کی انتہائی، نہایت ہی انتہائی جہالت کا ثبوت ہے. اردو محاورہ سی جاہل، فرہنگ آسپی، اردو گرامر کتاب ہے، فرہنگ آصف آسپیا، اس میں باس ہے نون کی، نون کی باس میں، وہاں پر اس نے محاورے لکھے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر زبان کے کچھ نہ کچھ مخففات ہوتے ہیں، ہر زبان کے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے، اصل عبارت کچھ ہوتی ہے لیکن اس کے کیا ہوتے ہیں، مخففات، مخففات ہوتی ہیں. اب عرب میں جائیں تو وہ کہتے ہیں یلا، یہ اللہ کا معنی آپ کو نہیں آتا. جلاحات لغت بھی کوئی نہیں, اس کی عبارت ان بھی ہے محبت ہے. جلا اس طرح خلاص, خلاص پانچ معنوں میں استعمال کرتے ہیں. خلاص پیچھے آگے کیا ہے؟ خلاص, خلاص پر وزن پلاس, خلاص. تو یہ محاورہ تن مخفف ہے, فرہنگ آسپیہ میں ہے, اردو ادب کے لحاظ سے لفظ تھا بے نہایت. محاورے میں لفظ کیا تھا؟ اور کثرت استعمال کی وجہ سے اردو محاورہ میں با کو حذف کر کے نہایت استعمال کرتی ہے. کثرت استعمال میں با کو حذف کر کے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ نہایت. اب بتاؤ علماء دیوبند نے غلط ترجمہ کیا یا بریلویوں کو اردو نہیں آتی؟ بریلوی محققین کی جہالت اپنی ہے, اردو نہیں آتی, اردو نہیں آتی. وہاں پر بلبل اور وہ جو گھانگا ہوتا ہے, گھانگا گندگی رہنے والا تنن, کیا بولتے ہو وہ, ہاں وہ کالا سا جو گندگی کو ریڑا بناتا ہے, ہاں گھونگھٹ تھا یہ جو. بلبل اور اس کی یاری لگ گئی, گھونگھٹ اور بلبل کی یاری لگ گئی. بلبل نے اسے کہا, یہ مولانا رومی کی مثالیں ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کبھی میرے پاس آتے, سارا زندگی گندگی میں گزار دیے, کبھی میرے پاس آتے تو اتنے باغ ہیں, اتنی خوشبوئیں ہیں, بڑی بہار ہے, کبھی تو آپ آ جاتے. تو خیر وہ بھی تیاری کرتا رہا, ایک دن اس نے مہمانی قبول کر لی. ٹھیک ہے, یا اب بلبل اس کو گانگے کو لے کر چل رہا ہے, کبھی اس پھول کے قریب لے جاتا ہے اور کہتے ہیں اب ذرا سونگ نہ خوشبو, مجھے تو نہیں آتے. وہ دوسرے, وہ تیسرے, وہ بلبل حیران ہوا, اب یہ کیا ہے, مجھے اتنی خوشبو آ رہی, اسے کوئی نہیں آ رہی. بلبل نے کہا, دیکھا کہ ذرا اپنے جو بازو جھٹکا دو, جب بازو جھٹکا دیا تو اندر گندگی تھی, بازو بوٹ گر گئی, تو کہتے اب ذرا آ, پہلے تو یہ ساری گندگی تھی. تو جب اپنے پہلو میں گندگی ہو تو خوشبو بھی بدبو معلوم ہوتی ہے. تو اسی طرح بریلوی وہی گانگے ثابت ہوئی, اور گندگی اپنی جہالت والی ہے, گانگے والی, اور اردو محاورہ سمجھ نہیں سکتے. اور اعتراض شیخ الہند پر ہے, اور اعتراض مولانا تھانوی پہ ہے, جبال علم ان پہ اعتراض ہو رہا ہے. بہرحال ایک بات یہ, اچھا مزے کی بات ہے, احمد رضا نے رحمان کا معنی کیا ہے نہایت رحم کرنے والا. رحیم کے معنی میں غلطی نکالی, رحمان کا معنی وہی کر دیا, فتاوا میں وہی معنی کیا. اس کو کہتے ہیں دروگو را حافظہ نہ باشد, دروگو کا اپنا حاشیہ بھی نہیں ہوتا اور حافظہ بھی نہیں ہوتا, کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. تو ایک بات, تیسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا مفتی احمد یار کا استدلال, اور جو آپ نے جواب مجھے نہیں دیا کہ اس ملا سے مدد مانگی جا رہی ہے تو غیر ملا سے مدد مانگنا جائز ہے, یہ آپ کو تو پتہ ہی سارا بھول گیا. تو جواب اس کا, شارع عقیدہ تہاویہ ابن العز اس نے, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بات کی, اور جنہوں نے بےزابی پڑھی ہے, پانچ مستقل مسئلہ چلتا ہے کہ اسم عین المسمی ہے یا غیر المسمی ہے, یہ ایک مستقل بات چلتی ہے. تو اسما جو ہیں اسم عین المسمی یا غیر المسمی ہے, ابن تیمیہ اور شرح عقیدہ تہاویہ والا انہوں نے زبردست گفتگو کی اس بات پہ, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ میں اس طرح کی عبارت میں اسم عین المسمی ہے, اور اسم کو غیر المسمی سمجھنا جہمیہ بے دین جو کلام اللہ اور اسماء اللہ کو مخلوق سمجھتے ہیں اور ان کافروں کا یہ نظریہ ہے, اہل ایمان کا یہ نظریہ نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی ہے ہاں؟ وہ سمجھ گئے کہ نہیں؟ جہاں اسم عین المسمہ ہوگا اسم غیر المسمہ نہیں ہوگا. لہذا اسم کو غیر اللہ سمجھنا یہ کیا بنے گا؟ اس طرح کی عبارت میں کیا بنے گا؟ کفر. وہ اور عبارت ہوتی ہے, مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ موجود, اللہ موجود, ہم کرتے ہیں ترکیب. اب ترکیب مسمہ کی نہیں ہوگی, سمجھو کیا بولتے ہیں, لفظ جلالہ مراد لفظ مبتدا. کیا بولا کرتے ہیں؟ لفظ جلالہ مراد لفظ مبتدا. کیا مطلب؟ مراد اس کا لفظ ہے, لفظ مبتدا. اور اس طرح کے محاورات میں اسم غیر مسمہ بنتا ہے, لیکن جو مقام استعانت یا مقام صفات وغیرہ ہے ایسے مقامات پر اسم عین المسمہ ہوتا ہے. اور جہاں اسم کو غیر المسمہ سمجھنا یہ جامعہ بے ایمانوں کا نظریہ ہے, اہل اسلام میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے. لہذا مفتی صاحب نے دو کفر ارشاد فرمائے, ایک تو غیر اللہ کی مدد کا شرکیہ کفریہ عقیدہ ثابت کر کے کرنے کی کوشش کی, اور دوسرا جہاں پر اسم جو عین المسمہ تھا اس کو غیر المسمہ قرار دے کر جامعہ کی حق کے وفاداری ادا کیا, ورنہ اس سے غیر اللہ سے استعانت ثابت نہیں ہو سکتی. یہ بات بھی ہوگی. کتنی باتیں ہو گئی؟ تین. نمبر چار, جہاں پر رد ہے ردود تو سارے رہتے ہیں, جہاں پر رد ہوا سورہ فاتحہ میں سارے فرقوں پہ رد آ گیا. اگر آپ شمار کر دیں تو رد مشرکین پہ بھی ہو گیا, شرک فی الاستعانت پر مرتکبین وغیرہ, شفاعت قہری والے ہاؤلاء شفاؤنا عند اللہ, اور رد علی اللذین یہ بھی ہو گیا, اور غیر مقلدین صراط الذین انعمتا علیہم وہاں سے مسئلہ تقلید کی طرف اشارہ ہو گیا, اور رد علی غیر المقلدین رد علی المبتدعین, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں تو کوئی بچے ہی کوئی نہیں سوائے اشاعت توحید والوں, باقی سب کا رد وہاں آپ پہ ہو گیا. ہم نہیں کہتے, خود بخود ہو گیا, وہ سارے اوصاف آ گئے. باقی جو ترتیب ہے سورہ فاتحہ کی, جہاں میرا دل تھا دو مسئلے ذکر کرنے کا, دو باتیں اور, ایک بات عظمت صحابہ کی تھوڑی سی, کیونکہ اس میں آ رہا ہے من النبی جینا بس صدیقینا بس شہداء بس صالحین, لیکن اس کو آگے چھوڑتا ہوں اگلے مقام کے لیے. پھر وہاں پر مسئلہ تھا تقلید کا, وہ بھی آگے آ جائے گا. جہاں ایک بس چھٹی بات سمجھ لو کہ مرزا قادیانی اس نے استدلال کیا یہاں سے اپنی نبوت پر صراط الذین انعمت علیہم, کہتا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ منعم علیہ لوگوں میں ایک درجہ نبوت کا بھی ہے. منعمین میں سے ایک درجہ کس کا ہے؟ نبوت کا بھی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درجہ نبوت مانگا جا سکتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم میں من النبیین ہیں کہ نہیں؟ تو اے دن میں طلب ہے. وام اگے قادیانی کہتا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درجہ نبوت کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے, اور قانون یہ ہے کہ جو محال عادی ہو یا محال عقلی ہو اس کی دعا کرنا ناجائز ہے. اس کی دعا کرنا کیا ہے؟ ناجائز ہے. محال عادی یا محال عقلی, مثلا کوئی بزرگ جہاں دعا کرے کہ یا اللہ مجھے زنانی بنا دے, یا کوئی زنانی دعا کرے کہ یا اللہ مجھے مرد بنا دے, یہ کیا ہے؟ محال عادی. اس طرح کی دعا کرنا درست نہیں ہوتا. یہ دعا کی شرائط میں سے ہے کہ ایسی چیز مانگے جو محال عادی نہ ہو اور محال عقلی بھی نہ ہو, دونوں نہ ہوں. تو جب نبوت مانگی جا رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ محال عادی بھی نہیں اور محال عقلی بھی نہیں. جب نہیں تو یہ ادراک نبوت کی دلیل ہے کہ جس طرح صدیق ہر زمانے میں بن سکتے ہیں, شہید ہر زمانے میں بن سکتے ہیں, صالحین ہر زمانے میں ہوں گے, تو نبی بھی ہر زمانے میں ہوں گے. یہ کیا ہے, تین مانتے ہو بعد میں اور ایک نہیں مانتے, اور حالانکہ چاروں درجے مانگے جا رہے ہیں. یہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ حصول نبوت ممکنات میں سے ہے. تو جب حصول نبوت ممکنات میں سے ہے تو دروازہ نبوت کا بند نہیں ہوا, وہ کھلا ہے, اور اس سے میں بھی آ گیا. قادیانی کہتے ہیں میں بھی آ گیا. ہم کہتے ہیں, جواب دے رہا ہوں, ہم کہتے ہیں کہ باقی سارے دلائل چھوڑ دو نا, سارے مرزا قادیانی کے دجال ہونے پر یہ استدلال گواہ کافی ہے. جی جی, کیا لگ بولا, مرزا غلام احمد قادیانی کے دجال ہونے پر یہی استدلال گواہ کافی ہے. کیوں, جو اتنا گدھا ہو, اتنا چپل ہو کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ یہاں درجہ نبوت مانگا جا رہا ہے, اور سمجھو سمجھو جو اتنا جاہل ہو, اتنا جاہل کہتے ہیں جہاں درجہ نبوت کی طلب کو جائز رکھا گیا, تو کیوں کہو ہمارے باشی جہاں ذرا دیکھ, اہدنا صراط المستقیم صراط الذین, جہاں طلب نبوت والے درجے کی نہیں, طلب ہے ہدایت والے رستے کی. جی, طلب کس کی ہے, اور نشان بتایا گیا ہے کہ جس رستے پر نبی چلے, نبیوں نے پیش کیا, جو سبیل الانبیاء تھا وہ رستہ مجھے بھی دے. ایک ہے درجہ نبوت کو طلب کرنا, ایک ہے نبی نے جو راہ دکھایا اس راہ کو طلب کرنا, دونوں میں فرق نہیں. اور سمجھو یہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جہاں یہ کوئی نہیں کہتا کہ اللہ مجھے نبی بنا دے, یہ دیر سے رات مستقیم کا یہ مانا ہے کہ اللہ مجھے نبی بنا, اس کا مانا ہے کہ اللہ جو تیرے نبی نے راستہ پیش کیا مجھے اسی راستے پہ چلا, اور پیغمبر کا پیش کرتا راستہ سبیل رسول, وہ کہتا ہے بلاکر رسول اللہ وخاتم النبی جی. تو سمجھ آئیے بات, یہی سبیل رسول اور دعا تجھے ہوتی ہے, اللہ مجھے اسی عقیدے میں رکھنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب جو آدمی اتنی بات نہیں سمجھ سکتا کہ یا درجہ نبوت کی طلب ہے یا راہ اور سبیل رسول کی طلب ہے, جو اتنا بڑا گدھا جاہل ہو, وہ نبی تو دور کی بات ہے, انسان کہلوانے کے قابل بھی نہیں, اتنا بڑا جاہل آدمی. تو مرزے کی نبوت کے ابطال بطلان اور اس کے دجال ہونے کے ثبوت کے لیے اس کا یہی استدلال کافی ہے کہ جو اتنا بڑا جاہل ہے, بے ایمان ہو, وہ تو مولوی کہلانے کا حقدار ہی نہیں, عالم کہلانے کا حقدار ہی نہیں, نبوت کا مقام تو بہت بلند ہوگا. سمجھ گئے ہو؟ ایک اور بات ہے, ٹائم کیا ہوا ہے آپ کے پاس؟ غلط رسمیں شروع ہو گئی. تعلم الایمان ثم تعلم القرآن, جس کی وضاحت کروں کیوں, میں کو ٹھیکیدار ہوں, جہاں باس کرنی ہوتی ہے ہو گئی, تو نیٹ آیا تو میری ذمہ داری ہے. جب اسماء القرآن میں بیان کر رہا تھا تو یہ بزرگ نہیں ہوگا رکا لکھنے والا, یہ لیٹ تشریف لے آیا. یہ سیاست وضاحت کرتے ہیں, یہ کہا جاتا ہے سیاست حضرت معاویہ, یہ یہی بات ہے نا, رکا وہ لکھے جو پہلے دن سبق میں تھا. میں نے بتایا تھا تفوس و حمل انبیاء, وہاں سیاست کی بات ہوئی تھی, اور اب میری ذمہ داری تو نہیں کہ چودھری آئے درمیان دورہ میں اور پہلے والی باتیں پھر چھوڑ دیں. غیر والے یہ ترجمہ کی ضرورت ہے Thank you.